NPO Radio 1. 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het lukt nog onvoldoende om vrouwenbesnijdenis tegen te gaan, zegt UNICEF. Het aantal vrouwen dat genitaal is verminkt is de afgelopen 8 jaar met 15% gestegen. Dat komt vooral doordat de landen waar het vaak gebeurt een hoog geboortecijfer hebben. Meisjes worden volgens UNICEF op steeds jongere leeftijd besneden, vaak al voordat ze 5 zijn. In Somalië worden nog steeds bijna alle meisjes genitaal verminkt. Er zijn wel lichtpuntjes, zo is in veel landen een duidelijke daling te zien, bijvoorbeeld in Ethiopië, Egypte en Sierra Leone. Ook is steeds vaker een ruime meerderheid van de bevolking tegen het ritueel. Gezinnen hebben steeds vaker 2 werkende ouders, blijkt uit cijfers van het CBS. In nog maar 13% van de 2 oudergezinnen heeft alleen de vader een baan. 10 jaar geleden was dat nog 19%. Ook het aantal gezinnen waarvan alleen de moeder werkt is gedaald, van 5 naar 3%. In ruim de helft van de gezinnen werkt de vader fulltime en de moeder parttime, maar wel steeds vaker meer dan 20 uur per week. Ook het aantal gezinnen waarin beide ouders fulltime werken is sinds 2013 toegenomen, van 10 naar 14%. De Surinaamse Voetbalbond heeft Stanley Menzo gepresenteerd als nieuwe bondscoach. Het is de 2e keer dat de oudkeeper van Ajax die rol op zich neemt. In 2022 was Menzo ook al 8 maanden bondscoach van Suriname. Hij vertrok toen omdat hij een lucratief aanbod kreeg van een Chinese club en werd in Suriname opgevolgd door Aaron Winter. Die moest onlangs het veld ruimen omdat Suriname zich niet plaatste voor de Copa America. Menzo moet nu proberen Suriname naar het WK van 2026 te leiden. Het weer, het is helder en fris. Minima vannacht van 2 graden aan de kust tot min 2 in het binnenland. Daarna een zonovergoten dag. Het wordt 10 tot 12 graden. Maar door de stevige oostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Afgelopen zaterdag stond ik met autopech aan de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Mijn batterij was dood en daar was ineens een reddende engel. De Germaanse Nederlandse Melle Trapp, ooit gevierd succes radiopresentator bij Omroep Link. Melle Trapp, hartstikke bedankt. Zo zie je maar, er zijn nog steeds goede mensen in ons land. Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese gedeelte van ons koninkrijk. En goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Welkom bij de nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 8 maart. En in het Caribisch deel van ons koninkrijk is het natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. Van donderdag 7 maart. Mijn gast is Francho Guadeloupe. Francho, welkom. Goedenavond. Hi, goedenavond. Hi. Hoe gaat het? Goed, het is leuk om hier te zijn. Ja, ben je hier wel eens eerder geweest? Volgens mij hier nog niet, nee. Nee? Wel bij Hilversum, maar hier nog niet. Nee. Het is het, zeker in de nachtelijke uurtjes een beetje apart, hè? Om hier klopt. Toen ik dit hoorde, dacht ik 2 uur 's middags. Later besefte ik dat het 2 uur 's nachts zou zijn. Ja. En? Ben je een beetje een nachtbraker? Nee, maar ik ben vanmiddag een beetje gaan slapen, want ik dacht ik moet... vannacht in ieder geval helder zijn. Dus. Ja, nee, volgens mij is dat aardig gelukt. Het is gelukt, ja. Ja. Wie is Francho? Heel veel dingen. Ik begon mijn leven op Aruba. Ik heb op Sint Maarten gewoond, eventjes op Sint Eustatius. Heel even op Curaçao, toen in Nederland. Dus ik ben een Caribische man, een koninkrijkskind, een Antilliaan. Een Arubaan, ja. Antilliaan zeggen we niet meer. Of zeg jij dat nog wel vaak? Ik zeg het nog steeds. Ik weet dat sommige mensen dat niet zeggen. Ik zeg het nog steeds. Ja, waarom? Ja. Waarom kies je nog steeds voor om dat woord te gebruiken? Omdat als ik college geef, en ik geef college aan de Universiteit van Amsterdam, dan vertel ik hen, als je iets wil weten over cosmopoliet zijn, een burger van de wereld, een burger die breder kijkt dan alleen maar zijn of haar natiestaat, dan is de Antillen een voorbeeld daarvan. Omdat je toen 6 eilanden had, 6 verschillende naties en men kon nog denken, we waren toch, we hadden iets gemeen met elkaar. We waren burgers van een federatie en een federatie dat deel uitmaakte van een bredere geheel. Ja, ja dus, en daar voelde jij je in je opvoeding of in je leven gewoon deel van? Klopt, ja. Dus ik ben opgevoed als Antilliaan. Ja. Ja. En Arubaan. Ja. Wat houdt dat in, Antilliaans zijn, voor jou? Het houdt in voor mij dat je makkelijk diversiteit accepteert. Dat je makkelijk talig diversiteit, etnisch diversiteit, religieus diversiteit accepteert. Dus als ik zeg ik ben Antilliaan, dat betekent dat het voor mij... Het maakt niet uit welke religie je hebt of geen religie, is prima. Welke seksualiteit, dat maakt in principe niet uit. Welke etniciteit, dat is allemaal goed. Ja, ja. Ik vraag iedere gast altijd naar hun Caribische held. Wie is de jouwe? Mijn Caribische held is C.L.R. James. C.L.R. James is in 1901 geboren in Trinidad en Tobago. Dus hij stamt net af van de mensen die de slavernij hebben overleefd. Hij is... In de jaren 20 was hij de belangrijkste Europese intellectueel. Degene die de meeste boeken schreef, de meeste filosofische boeken. C.L.R. James is bekend dat hij ons leerde dat je niet moest kijken naar de Franse en de Amerikaanse revolutie, maar je moest de Franse en de Amerikaanse revolutie begrijpen in relatie tot de Haitiaanse revolutie. Mm-hmm. Dat zijn de drie revoluties die ons de algemene idee van mensenrechten hebben gebracht. Want alleen maar in Haiti was het zo dat elke mens gelijk werd gesteld met elk andere mens. De Amerikaanse revolutie was belangrijk, maar ze behielden slavernij. De Franse revolutie was belangrijk, maar je had nog steeds de standenmaatschappij. Het was de Haitiaanse revolutie waarin de standenmaatschappij, het idee van slavernij en het idee werd afgeschaft, een idee van elk mens is een mens, dat is belangrijk geworden. Dus C.L.R. James leerde ons dat als je zegt gelijkheid, vrijheid en broederschap, dan moet je denken niet alleen maar naar de Franse revolutie, maar ook naar de Haitiaanse revolutie. Ja. Hoe kwam hij aan die ideeën of aan die denkbeelden? Hij was in Engeland in de jaren 20-30. Hij ging even kijken. En er is ook een heel lange Caribische traditie van denken. Intellectueel denken. Dus heel veel denkers in het Caribisch gebied die dachten al over wat is nou onze plek in de wereld? En hoe maken we deel uit van de wereldgeschiedenis? En als je heel goed kijkt en je kijkt naar de Eerste Natiestaten... de Eerste Natiestaten zijn de VS, daarna Haiti... en Haiti heeft geholpen dat heel veel van die Zuid-Amerikaanse landen onafhankelijk werden. Ja, en Trinidad, daar kwam hij vandaan. Ben je er zelf ooit geweest? Ik ben er geweest, een prachtige eiland. En nogmaals, als je denkt Caribische identiteit en diversiteit... in Trinidad merk je dat daar heeft de Nijl en de Ganges, die ontmoeten elkaar daar... Want dan merk je dat hele Aziatische beschaving en ideeën... die ontmoeten de Afrikaanse beschaving en ideeën... dan heb je heel veel invloed van de Libanezen, dus dat Midden-Oosten... dat Europese, dat Afrikaanse, dat is uiteindelijk Trinidad... dat is ook de Antillen. Ja, het was natuurlijk een van de, of misschien nog steeds... een van de rijkste en meest succesvol... wat als het centrum van het Caribisch gebied een hele tijd, hè? Heel lang, ja, omdat ze olie en gas hebben, nog steeds, ja. En toen we nog de Lago en de Shell hadden... Mm-hmm. Had je een relatie tussen Aruba, Curaçao, Trinidad en St. Croix. Dus als je dacht... St. Croix? St. Croix is de Amerikaanse maagdeneilanden. Was dat niet Deens vroeger, St. Croix? Dat was vroeger Deens, ja, ja, klopt. Precies, ja. Daar had je ook olie, raffinaderij. Dus je had mensen op Aruba die ook af en toe werkten in St. Croix. Mensen van St. Croix die ook naar Aruba kwamen. En af en toe naar Trinidad. Daarom heb je in Trinidad ook Nederlandstalige calypso's. Omdat mensen in Trinidad een relatie hadden met Arubanen. Dat wordt vaker vergeten, maar die relatie was nauw en betrokken. Oh, dat wist ik nooit dat ze daar Nederlandstalige calypso hadden. Het Nederlandstalige calypso, de Mighty Sparrow. Nou, de bekende Caribische zanger naast Bob Marley. Mm-hmm. Hij zong een prachtig lied, Ik heb je lief. King Obstinate van Antigua, die zong over... Nou, ik heb je lief, Misti Mabo. Omdat hij het had over de relatie tussen Antigua en... de Antilliaanse eilanden. Ja, een van de grote andere schrijvers of denkers vanuit Trinidad is natuurlijk V.S. Naipaul. Klopt. Er zijn heel veel mensen die heel veel kritiek hebben op V.S. Naipaul. En dat begrijp ik, maar ik zie het zo. Je bent pas een beschaving als je accepteert dat er mensen binnen jouw eiland kritiek kunnen uiten op bepaalde culturele eigenheden. Wat voor kritiek is dat? Want ik ben niet zo bekend met die kritiek. Naipaul had kritiek over de manier hoe die etniciteiten met elkaar omgingen. Hij had kritiek over het continu naapen van bepaalde Europese gedachtes. En hij vroeg zich af, wanneer ga je nou eigenlijk kijken naar wat je hebt? En wanneer ga je ook accepteren dat er bepaalde dingen zijn die je moet veranderen om mee te komen in een moderne, om een moderne samenleving te stichten? Ja, maar wat bedoelde hij dan met het naapen van bepaalde... Hij had zoiets, en het is een prachtige quote dat ik ook af en toe gebruik. Hij zei, when jargon turns living issues into abstractions. Jargon is bijvoorbeeld dat je denkt, dit zijn witte mensen en dit zijn zwarte mensen. Is jargon. Mm-hmm. Turns living issues. Living issues is dat je eigenlijk beter onderwijs wil hebben. And I said, when jargon turns living issues into abstractions and jargon competes with jargons, people don't have have issues to deal with. They have enemies to fight with. Yeah. Dus hij zou zeggen, let op de dingen dat je wil bereiken. Probeer die te bereiken, want het gaat om beter onderwijs. Het gaat om, om een beter loon. Het gaat om hoe zorg je ervoor dat je meekomt. Daar gaat het om. En dan moet je dat vertalen naar concrete acties. Maar als je alleen maar denkt in die grote abstracte categorieën, dan kom je nergens. In die grote abstracte categorieën, denk in die grote abstracte categorieën van Naipaul was te eurocentrisch. Ja, precies. Omdat het leven op de eilanden misschien ook anders is. Omdat het leven op de eilanden anders zijn. En hij zou denken, jullie zijn allemaal mensen van Trinidad. Dus vertaal het richting, er zijn bepaalde klasse-issues in Trinidad. En probeer dat zo te vertalen dat in ieder geval je vooruit komt. Maar als je het pakt en vertaalt in die grote identificaties, dan bereik je eigenlijk niks, want dan ben je alleen maar bezig met je identiteit. Belangrijk, maar eigenlijk zou je bezig moeten zijn met wat wil je bereiken. Ja, ja, ja. Interessant. Eigenlijk nooit zo van nagedacht. Ja, dat was Naipaul. En daarom denk ik, ja, prima. Naipaul heeft zijn criticasters, maar ik lees Naipaul nog steeds heel graag. Miguel Street is een van mijn favoriete novels. Dus ja. Ja, precies. Ja. C.L.R. James heeft het natuurlijk ook, je zei het net al, de opstand in Haiti. Ja. Interessante opstand, inderdaad. Wat is de reden dat die opstand jou zo interesseert? Zo heeft geraakt. Nou, een belangrijk element, een van de belangrijkste elementen als je kijkt naar het ontstaan van de Caribische beschaving, is de slavernij en hoe mensen hebben gevochten tegen slavernij. En de slavernij hebben overleefd. Haiti is een van de enige succesvolle opstanden van mensen die werden behandeld als slaven. En je merkt dat ik niet zeg slaven of tot slaafgemaakte. Ik zeg mensen die de slavernij hebben overleefd. Mm-hmm. Omdat in het Caribisch denken heb je bepaalde termen daarvoor. Eén term is de Arivaans. Wij staan de Arivaans, de mensen die de overtocht hebben overleefd. Dat zijn de mensen, een deel van de mensen van het Caribisch gebied. Dat zijn de Arivaans. Bob Marley noemde het de survivors. Je zou het kunnen noemen de mensen die hebben ervoor gezorgd dat slavernij in dat gebied niet meer bestaat. Ja. Dus zo heb ik leren denken daarover. En als je dat leert van je ouders, je grootouders, wij zijn niet slaven. Dat is een naam dat anderen je gaven. Tot slaaf gemaakt is een nieuwe naam, die is ontstaan. Dat is een juridische term. Maar wij leren, we zijn niet slaven, we zijn de Arivaans. Ja. Dat zijn we, de survivors. Zijn de mensen die deze samenleving vorm hebben gegeven met mensen van India en China en mm-hmm. ook mensen van Europa die hier kwamen. En ja. de restanten van de mensen die er al eerder waren, de inheemse mensen, zoals het wordt genoemd. Ja, Haiti was natuurlijk ook het eerste eiland, of althans in het Caribisch gebied, waar slavernij werd afgeschaft, toch? Het is de eerste eiland waar slavernij werd afgeschaft. Als je denkt aan de afschaffing van slavernij, denken vaak mensen over Engeland. Maar mm-hmm. eigenlijk moet je beginnen met Haiti. En doordat er wat er in Haiti is gebeurd, uiteindelijk ging Engeland over naar het afschaffen. En de andere Europese landen dwingen tot de afschaffing van de slavernij. Ja, het heeft ze alleen niet... Het ging niet makkelijk, want volgens mij betalen ze het nog steeds geld aan Frankrijk, lees ik wel eens. Ik weet niet of dat echt ja, zo is. Ja, klopt. Ze hebben heel lang... reparaties, zoals het wordt, reparations aan Frankrijk moeten betalen. Je moet het zo zien, het is een land die onafhankelijk wordt in een tijd waarin je imperialisme hebt. Ja. Waarin heel veel Europese landen het voor het zeggen hebben. Dus wat ga je dan doen? Je probeert eigenlijk dat republiek te isoleren. Omdat je merkt dat de Republiek is bezig met bepaalde dingen aan het doen. Mm-hmm. Latijns-Amerika wordt onafhankelijk, omdat Simón Bolívar, de grote leider, die komt naar Haiti. In Haiti krijgt hij wapens met de belofte, we gaan je helpen in je onafhankelijkheidsstrijd. Maar dan moet je ervoor zorgen dat slavernij ook in die Latijns-Amerikaanse gebieden wordt afgeschaft. Dat ziet natuurlijk ook Engeland, dat ziet Frankrijk, dat ziet Nederland, dat ziet de VS. Dus uiteindelijk gaan ze trachten dit eiland te isoleren. Haiti was bezig ook in de strijd met de Belgen. Nou, ze ondersteunden de Belgen, de Vlamingen, toen ze in die strijd zaten met Nederland. Griekenland, Haiti heeft een link met de strijd van de Grieken tegen de Turken. Dus als je heel goed dat bekijkt, dan zie je hoe belangrijk het was voor wat we noemen de postkoloniale wereld. Ja. Terwijl het vandaag de dag een van de armste landen ter wereld is. Hoe denk je dat dat komt door de isolatie? Ik denk dat dat zeer zeker komt door de isolatie. Ook door interne politiek, maar zeer zeker door die externe factoren. Ja. Waar komt jouw interesse vandaan in dit soort onderwerpen? Ik hoor veel zwart activisme terug. Goeie, ik ben opgevoed met het idee dat het belangrijk is om te weten waar je vandaan komt. Mm-hmm. Om trots te zijn op je Caribisch zijn. Die twee dingen waren belangrijk. En om bij te dragen aan een betere wereld. Die drie dingen. Bij te dragen aan een betere wereld. Trots te zijn en? Wat was het? Trots te zijn op je en weten waar je vandaan komt. Weten waar je vandaan komt. Ja. Lijkt bij jou nog best moeilijk, want je hebt op zoveel plekken gewoond. Klopt. Dus als ik zeg ik ben Caribisch, is omdat ik ervan uitga dat ik een Dominicaanse oma heb. Mensen die een link hebben met de Britse Cariben, met de Franse Cariben, Guadeloupe, Martinique ook. Ik ben geboren op de Nederlandse eilanden. Nou, ik heb wat familieleden die een link hebben met Sint-Eustatius, Sint Maarten. En ik woon in Nederland. Al dat, en ik woon heel lang in Nederland, al dat is onderdeel van wie ik ben. Dus Caribisch, Antilliaans, Arubaan, koninkrijksburger, iemand die op dit moment ook bijdraagt aan de verbetering van bepaalde dingen in Nederland, omdat ik hier woon. Ja. Het is 2:15. Je luistert naar de nacht van Caribisch Netwerk en op de eilanden natuurlijk de avond van Caribisch Netwerk. Mijn gast is wetenschapper Francho Guadeloupe en ik ben Giuliano Peen en mijn technicus is Ford en Manasse. Heb je op- en aanmerkingen, heb je vragen, bel dan 0800 1121 of natuurlijk via de NPO Radio 1 app of Instagram de nacht van _ NPO Radio 1. Yes, ben jij een zwarte activist? Ik zou mezelf geen zwarte activist noemen. Ik zou zeggen dat ik het belangrijk vind dat ik bijdraag aan een ideologie dat is ontstaan, nogmaals, in de strijd in de Amerikaanse, Franse en Haitiaanse revolutie, dan heb je nog de revolutie in Jamaica, heb je nog wat er in Brazilië is gebeurd met Zumbi en Palmares, ietsjes eerder. Dat bepaalde gedachte dat van gelijkheid, vrijheid en broederschap. Dat wereldwijd iets wordt, waardoor we inzien dat elk mens een mens is. Waarin we beter omgaan met wat we noemen de natuur. Dat soort dingen. Dat er veel meer economisch gelijkheid komt. Dus ik heb een activistische deel van mij, omdat ik het belangrijk vind. Nogmaals, ik heb geleerd, het is belangrijk dat je bijdraagt aan de verbetering van de wereld. Dat heb ik met de paplepel ingegoten gekregen, dus ja. Weet je nog wanneer de eerste, of wat het eerste was wat je daarover ooit hebt gehoord? Mijn oma Els, mijn Dominicaanse oma, die zei altijd, no one is better than you, but you are not better than anyone else. Dat heb ik geleerd. Dat was belangrijk vanaf de eerste momenten als kind. Dus je leert dat en je leert van nou radicale gelijkwaardigheid tussen mensen. We zijn niet allemaal hetzelfde, maar we zijn gelijkwaardig. Dat heb ik geleerd en dat, dus dat ging erin bij mij. Ontwikkel je talenten. Niet denken van nou je moet 3 keer zo hard strijden of 2 keer. Nee, ontwikkel je talenten. Die talenten heb je meegekregen. Ja. Dat moet je doen. Ga ervan uit dat je al gelijkwaardig bent. Ja, want je bent opgegroeid op Aruba. Ik ben voor een deel opgegroeid op Aruba, ja, ja. Klopt. Hoe was dat? Want die Arubaanse gemeenschap is ook voor een deel coloristisch. Mm-hmm. Ja, klopt. Is dat, hoe voelde jij dat terwijl je opgroeide? Dat is een goeie. De Arubaanse gemeenschap heeft colorism. Colorism is denk ik een issue overal. Het is een koloniale erfenis. Ik groeide op in San Nicolas. En in San Nicolas had je toen de Lago, de Exxon Oil, het Amerikaanse bedrijf. Ik had oudere neven en nichten en andere familieleden die goede functies hadden in de Lago. Dus ik groeide op in een middle classes omgeving. Waarin er genoeg informatie was over van alles en nog wat. Dus we waren op Aruba. Maar het is niet zo dat we afgesloten waren van dingen die gebeurden elders in het Caribisch gebied. Dus dat betekent dat ik tantes had die in de VS zaten. Nou, die vertelden over de struggle in de VS. Het was niet iets dat ik las in een boek. Het was een tante die kwam en die vertelde daarover. Ik had familieleden op andere eilanden. Dus je leert breder kijken. Dus ik heb altijd gedacht, ik ben op Aruba geboren. Het is goed hoe ik eruit zie. Het is goed mijn afkomst. Het is prima. Ik hoef nergens te gaan zoeken. Dit is wat het is. Met respect voor al die andere mensen. Omdat in San Nicolas had je mensen die inderdaad lichter gekleurd waren. Die waren vrienden van mij. Ik had een heel goede vriend die heette Poa. Zijn familie kwam uit China. Het was allemaal goed. Als in San Nicolas, in San Nicolas ook, was het goed. Ja, wordt ook wel eens de Chocolate City genoemd, heb ik gehoord. Precies. Omdat daar juist mensen veelal van Afrikaanse afkomst wonen. Klopt. Heel veel mensen die uit Engelse eilanden kwamen. Engelse en Franse eilanden, voornamelijk de Engelse eilanden. En wat je op Curaçao had, waarin er een onderscheid werd gemaakt, omdat mensen uit Suriname kwamen, die kregen wat betere banen, omdat ze ook wat meer opleiding hadden. Op Aruba, toentertijd, had je de mensen van wat werd genoemd Up the Islands. Mensen van Barbados en Jamaica en Trinidad, die hadden wat betere opleiding. Dus die kregen ook wat betere banen in de Lago. Ze waren wel donkerder gekleurd, maar ze kregen de betere banen. Ze waren ook wat beter geschoold. Ze hadden wat meer cultureel kapitaal dat cosmopoliet was. Daarin ben ik opgegroeid. Ah, ja, dat is anders dan... In mijn beleving was dat net wat anders. Ja. Interessant. Ja. Ik denk dat die geschiedenis ook een geschiedenis is dat belangrijk is. En dat ook belangrijk is om te vertellen. Iemand zoals Maurice Bishop, die is op Aruba geboren. Is dat? Maurice Bishop is de grote leider van de revolutie in Grenada. Mm-hmm. Is in Aruba geboren. Sir John Compton, de eerste minister-president van St. Lucia, die zat op Aruba en Curaçao. Dus er was een link tussen die eilanden die heel vaak is vergeten. De mensen van zogenaamd Up the Islands, die wat meer educatie hadden, wat meer skills, die ook op die eilanden in periode zaten. En wij zijn toen later vertrokken. Maar we hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Aruba, Curaçao en later Sint Maarten en die andere eilanden. Dus ik denk die geschiedenis moet niet vergeten worden. Ja. En ik denk dat als mensen nadenken hier in Nederland over de eilanden, dan vergeten ze dat die eilanden een link en een koppeling hebben met alles wat er gebeurde op die andere, in die andere gebieden van het Caribisch gebied. Ik denk dat het belangrijk is om te vertellen. Ja, ja. Je hebt veel gepubliceerd. Je bent wetenschapper natuurlijk. Ik heb niet alles gelezen. Ik voel me redelijk onvoorbereid. Hoe kijk je daarnaar? Heb je zoiets van, verschrikkelijk? Of? Nee. Ik heb gewoon gepubliceerd. Ik publiceer over zaken die belangrijk zijn. Issues in Nederland of in Europa. En issues in het Caribisch gebied. En voor die tijd publiceerde ik over Brazilië. Dat ik een periode in Brazilië heb gewoond. Mm-hmm. Ja. Wat is belangrijk om te vertellen daarover? Ik heb een boek gepubliceerd dat ik denk goed is aangeslagen, omdat het veel werd gedoseerd. En dat is een maatstaf voor mij. Het heette Chanting Down the New Jerusalem. Calypso, Christianity and Capitalism in the Caribbean. En het is gepubliceerd in 2009 of zo. Maar het ging over de kwestie waarin vaker mensen denken, als je heel veel etnische diversiteit ergens hebt en heel veel religieuze diversiteit, dan krijg je ruzie. Dan gaan mensen met elkaar vechten. Omdat dat gebeurde in bepaalde Afrikaanse landen, in Azië, in Europa, had men de issue van dat multiculturele drama, of hoe ze het precies noemden. En ik dacht, ik heb heel even op Sint Maarten gewoond. Ik ga over Sint Maarten schrijven. Waarom, terwijl dat eiland 80% van de bevolking is nieuwkomer, van overal, waarom heb je geen strijd daar? Als we ervan uitgaan dat als je heel veel cultureel verschil hebt, en etnisch verschil en religieus verschil, gaan mensen strijden. Daar streden de mensen niet. Dus je moest begrijpen dat het niet ging om etnisch verschil of cultureel verschil of diversiteit, maar het ging om hoe de media omging met het verschil. Dus dat boek gaat over radiodisjockeys. Hoe de radio een belangrijke medium was om te zorgen dat mensen op die eilanden begrepen dat het goed was en normaal was dat er zoveel diversiteit was. Ja, en laatste toeval. Ik denk ineens aan dat de media ook een veeg uit de pan heeft gekregen onlangs rond de toeslagenaffaire. Ja, klopt. Ja, ik denk ineens daaraan. Klopt. Dus op Sint Maarten had je radiodisjockeys zoals Fernando Clark, daar heb ik over geschreven. En zijn gedachte was, het is heel slim, wat hij deed is, heel vaak is dat nationaal gevoel, wij zijn goed, die ander is fout. Hij zei op zijn radioprogramma's continu op allerlei manieren, heel veel humor, prachtige muziek, zei hij, als je een Sint Maartenaar bent, op een eiland dat leeft van de toerisme, dan moet je lachen met mensen dat je het eigenlijk niet meent. Dus eigenlijk een Sint Maartenaar is iemand die eigenlijk weet hoe die hypocriet moet zijn. Dat is onze eenheid. Nou, dat klinkt negatief, maar wat hij deed is, hij zorgde ervoor dat je nooit die anderen kon uitsluiten. Je kon niet zeggen, wij zijn goed en jullie zijn fout. Nee, die andere is ook fout, maar die is onderdeel ervan. Omdat we allemaal hier zijn omwille van de toerisme. Het is een heel andere denkwijze. En door te kijken naar hoe die discjockeys dat deden, continu nadenken over etnische verschillen. Islam was prima. Was geen issue hier. Allah was hier en Allah leefde gewoon met zijn andere brothers. Daarom een van die discjockeys zei, en dat is de titel van het boek, We're chanting down the New Jerusalem. In Jerusalem heb je ruzie tussen mensen met een Joodse komaf en islamieten en Christendom speelt ergens een rol in de Druzen enzovoort. Maar hier op dit eiland, we're chanting down a new Jerusalem. En Jerusalem waar de verschillende faiths, religies, makkelijk met elkaar kunnen leven. Is dat typisch Caribisch in jouw ogen? Ik denk de aspiratie om dat te doen, is typisch Caribisch. De aspiratie. De streven om dat te doen. Je bent er nog steeds niet, maar je streeft ervoor om dat te doen. En als de radio dus continu zei, we're chanting down the New Jerusalem here. Mm-hmm. Met een dubbele betekenis van chanting doen. We zingen het en we proberen het naar beneden te krijgen. We proberen eigenlijk een Jeruzalem te creëren hier op dit eiland met al onze verschillen. Als je dat continu hoort, dan denk je dat verschil is normaal. Je zit in de klas, ik zat in de klas toen daar. Ja, dat iedereen van elders komt, was prima. Dat er religieuze verschillen waren, was prima. Ik had een heel goede vriend toentertijd. Zijn familie kwam uit Suriname. Hij was van Sint Maarten, Clive en Giuliano. Toevallig mijn naam ook. Oké. En het was prima. Ik denk hun voorouders kwamen uit India. Ze waren moslim en hindoe. It was good. We gingen met elkaar om. Dat maakte niet uit. Because this was our new Jerusalem. Als je dat leert, en daarom in dat boek probeerde ik uit te leggen hoe belangrijk de media was om te snappen of je een issue zal hebben met verschil of niet. Ja, welke rol vind jij dat de media hier in Nederland heeft daarin? Ik denk dezelfde rol. Nederland, en dat andere boek dat ik net heb gepubliceerd, Black Man in the Netherlands, in een van die hoofdstukken zeg ik, ik zie Nederland als een Caribische eiland. It's becoming Caribbean. En dat betekent, je ziet dat hier mensen moeten leren dat verschil gewoon er is. Dat is niet een issue. Net zoals de zon er is en dat het vaker regent, die verschil heb je. En dat is the Netherlands a Caribbean island. Het is niet dat je een Caribische, dat Nederland de zevende eiland is omdat je de diaspora hebt. Nee, Nederland wordt Caribisch. Nederland moet je zien als een Caribische eiland. Met alle strijd en al die dingen. En mensen die streven, dat aspiratie hebben om het toch beter te doen. Ja, beste luisteraar, het is 2:30. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk en op de eilanden natuurlijk de Avond van Caribisch Netwerk. Mijn gast is Francho Guadeloupe, wetenschapper. En ik ben Giuliano Payne en mijn technicus is Ford. Heb je op- en aanmerkingen, wil je vragen stellen, kan dat op 0800 1121 of via de Radio 1-app of Instagram @ de Nacht van _ de NPO Radio 1. Ik las een van je, of ik zag een van je publicaties, ik heb het niet uitgelezen. En op de redactie was daar wat discussie over. Het N-woord, Kuli Makamba. Uh-huh, uh-huh. Goed. Dat is een goeie. Dat was een boek waarin ik trachtte te praten met mijn medewetenschappers. Waarin ik hen probeerde uit te leggen dat die termen geen termen zijn dat je zou moeten bezigen als je nadenkt en een analyse maakt over het Caribisch gebied. Je moet kijken naar wat iemands cultuur is. En wat iemands etniciteit is, is niet hetzelfde als wat iemands cultuur is. Dus kijk je naar mensen die wiens voorouders uit India komen, dan moet je er niet van uitgaan dat ze een Indiase cultuur hebben. Ze hebben een Caribische cultuur en dan moet je kijken, wat zijn de elementen dat zij belangrijk vinden? En zie hen niet als dat K-woord. Mm-hmm. Of zie mensen van Afrikaanse komaf niet via dat N-woord. Zie hen als Caribische mensen, een mix van Caribische mensen, en probeer zo duidelijk mogelijk te beschrijven wat ze aan het doen zijn, hoe ze denken, waarom ze denken, hoe ze denken. En dan heb je al die categorisaties niet per se nodig. Maar als ik je goed begrijp, zeg je dus, zwarte mensen zijn niet per se allemaal hetzelfde. Je hoort wel eens, black is black. Hè? Dus nee, ik denk dat black is niet black. Black is de naam dat mensen van Afrikaanse komaf op den duur kregen in dat Caribisch gebied, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten en stukjes Canada. Dat is wat black is. Het is een algemene naam. Het is niet zo dat ik dezelfde cultuur heb en culturele gebruik heb als iemand die in Minnesota woont. Black is niet black. Nee, we share dat onze voorouders van een bepaalde continent kwamen. Wat we daarna hebben gedaan, dat is iets anders. Mensen in het Caribisch gebied die hebben een link gehad en hebben invloeden gehad van mensen uit India en China enzovoort. Dat hebben de mensen van Minnesota niet op die manier gehad. Ze hebben misschien invloed gehad van de Mormons en dat soort dingen. Dat is weer een ander soort vibe. Dus black is niet black voor mij. Nee. Black is just a general name. Ja, ja. Maar geloof je dan, je gelooft eigenlijk dus niet in een universeel black zijn? Ik geloof in geen enkel universeel wat dan ook. Misschien een universeel mens zijn. Maar al het andere, denk ik, het is heel specifiek. Mensen uit het Caribisch gebied die hebben een bepaalde geschiedenis gehad dat heel specifiek is. Gelinkt aan een bredere wereldgeschiedenis, maar een heel specifieke iets. En als je respect hebt voor een ander, dan ga je trachten te snappen, hoe is jouw geschiedenis? Hoe leef je nu? Dus als ik in de VS zit, dan denk ik niet van, oh, jouw geschiedenis is hetzelfde als. Nee, ik moet snappen jouw strijd. Ik moet snappen waar je over droomt. En misschien kan ik ook bijdragen daaraan. Maar dat hele algemene, daar geloof ik niet. Als ik in Ghana, en ik was eventjes in Ghana, dat Ghanese realiteit is een belangrijke andere realiteit met al die genealogieën en etniciteiten dat ze hebben enzovoorts. En wat je nou ziet daar is dat idee van black is black. Je hebt mensen uit de VS en andere delen die wat meer geld hebben, die komen naar Ghana, die kopen bepaalde panden op, waardoor heel veel Ghanese nou boos zijn over het idee van black is black. Maar op dit moment heb ik het moeilijk omdat jij veel meer geld hebt. Dus black is niet black voor mij. Gentrificatie. Ja, precies. Maar dan in Ghana. Ja. En dan met wat blacks met veel meer vermogen ten opzichte van mensen uit Ghana, de Ghanese. Ja, maar die titel van het boek, had dat vandaag de dag nog gekund? Weet ik niet. Als je mij vraagt of ik die titel zou veranderen, nee, omdat ik denk uiteindelijk is de titel een uitnodiging om te lezen. Mm-hmm. En als je dan leest, dan snap je dat ik probeer te zeggen, we moeten die termen niet meer gebruiken, maar ook de ideeën die achter die termen zitten, daar moeten we ons van ontdoen. Ja. Daar ging het over. Ja. Dus niet de term alleen maar hoe kijk je naar mensen? Als je een andere term gebruikt, maar je hebt nog steeds diezelfde gedachtegoed, dan is niet heel veel veranderd. Nee. Het ging mij om de termen en de gedachtegoed. Ja, precies. Dus je nodigde uit om te laten zien, die termen moeten we niet meer gebruiken. Precies, ja. Maar je gebruikt het wel. Je versterkt het wel, natuurlijk. Ja, vaarwel aan die termen dat je zegt, je gebruikt ze niet, want je hebt het niet over de N-woord dat met een K zit. Je hebt het over de N-woord met een G. Dat heb je ook niet nodig. Noem gewoon die mensen wie ze zijn. Ja. Heb het over donkerbruine Arubaan of Curaçaonaars. Mm-hmm. Nou, dat kun je toch ook gebruiken? Ja, ja. En dan heb je het over die persoon en wat die doet enzovoort. Ja. Daar ging het mij om. Ja. Maar ja, we leven natuurlijk ook wel een beetje in, mensen zeggen cancelcultuur, woke. Ja. Nou ja, dat zijn allemaal termen die ik niet heel graag gebruik. Omdat ik het allemaal goed vind dat we met z'n allen de discussie aangaan. Ja. Maar voel jij je daarin wel eens beperkt? Nee. Ik denk dat als mensen zeggen, wij willen graag andere woorden, dan moet je in gesprek met hen treden. En dan ga je er altijd vanuit dat een compromis eruit komt. En het moet geen rotten compromis zijn. Een compromis waarin we beide mee kunnen leven. En dan uiteindelijk strijd je weer. En dan kom je ergens anders. Dus ik denk, je kan, en de strijd is een strijd over klassificaties. Dat is volgens mij waar het om gaat. Met al die termen en de strijd rondom de termen. Het is een strijd rondom klassificaties. Mijn boek was dat ik zei, het gaat niet alleen maar om klassificaties. Het gaat ook om de gedachtegoed. En een klassificatie is niet een beschrijving. Dus je moet eigenlijk bezig zijn als wetenschapper met de beschrijving. Beschrijf het goed. En als je het goed beschrijft, heb je die klassificaties niet nodig. Nee, maar die klassificatie heb je nodig om iets te definiëren. Nee, volgens mij kun je iets heel, heel goed definiëren als je eigenlijk bezig bent met de beschrijving en je gebruikt de klassificaties dat mensen daar gebruiken. Maar is dat niet inefficiënt? Het is veel meer waarheidsgetrouw, zou ik zeggen. En ik denk niet dat we dingen, wetenschap moeten meten op efficiëntie. We moeten wetenschap meten op waarheidsgetrouwheid. Hoezeer is je efficiëntie? Klopt het met wat daar gebeurt? Ja. Ja, denk je dat dus te veel wetenschappers zo snel grote stappen snel thuis willen zijn? Ik denk dat heel veel zich laten leiden door de publieke waan op dat moment. En ik denk, nee, je hebt een bepaalde vak. Oefen je vak uit op de juiste manier. Ja, over wetenschap gesproken en hoe jij daarin staat. Jij bent rector magnificus geweest. In Sint Maarten. Klopt. Hoe word je dat? Ik ben gevraagd toen der tijd om te solliciteren door een bestuurslid van de Universiteit van Sint Maarten. Ik was in Amsterdam en ik moest iets doen. En toevallig stap ik een metro binnen en ik hoor mijn naam. Dus ik kijk om en ik zie die vrouw, Valerie Gitterson Pantoflet. En die zei van, nou, wanneer kom je weer onze kant om iets te doen, want we lezen zoveel dat je doet overal. En je hebt in Brazilië gezeten. Wanneer kom je nou naar Sint Maarten? Dus ik zei van, nou, ik ben bezig, maar over 2 jaar stuur ik een brief. Dus 2 jaar later stuurde ik een brief. En toen begon ik en uiteindelijk ben ik rector geweest een periode op de Universiteit van Sint Maarten. Ja, de president, zoals het wordt genoemd. Ja, hoe was dat? Dat was goed, omdat je dan in een andere, je bent bezig als een soort van manager. En je zit na te denken over hoe zorg ik ervoor, nogmaals, als je de wereld beter wil maken, hoe zorg je ervoor dat je iets doet op dit eiland. Dus toen ik daar was, werd de vision en de motto en de mission statement van de Universiteit van Sint Maarten was om te zorgen dat er in elk huishouden één persoon zou zitten met een associate degree. Het liefst een bachelor's degree. Want dan heb je een educated samenleving. En als je dat hebt, dat zorgt ervoor dat je veel meer democratisering hebt. Want als je in een gezin iemand hebt met een HBO-diploma of een bachelor, een Amerikaanse bachelor, die kan dingen vertalen. Die kan helpen met de ontwikkeling. En die wordt dan de role model voor andere mensen in dat gezin. Dus het ging mij toen de tijd om te zorgen dat dat het geval zou zijn op Sint Maarten. Elk huishouden iemand met een HBO-diploma, minimaal. Ja, hoe is dat momenteel geregeld op Sint Maarten? Hoe zit het qua hoogopgeleid, laagopgeleid daar? Je hebt jammer genoeg op dit moment veel te veel mensen die een lage opleiding hebben. Of althans, praktisch opgeleid, zeggen we tegenwoordig. Ja, oké. Okay. Ja. Praktisch opgeleid. Nou, ja. Ja. Anders worden mensen boos. De luisteraar ja, ja. Praktisch opgeleid, ja. Inderdaad. Ik vind nog steeds, ik ben niet meer de president of the University of St. Martin. Dat is toen gesloten. Het is nu een nieuw instituut met dezelfde naam. Ik vind dat dat nog steeds belangrijk is. Je moet bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek, maar je hebt ook een maatschappelijke taak als universiteit. Een maatschappelijke taak was om te zorgen dat iedereen meekwam. Het moet niet ontwikkeling zijn voor één groep, maar het moet een algemene ontwikkeling zijn. Dat was mijn gedachte. Ja, ja. Sint Maarten hoor ik, Aruba, al die eilanden. Maar jij bent geboren op Aruba. Wanneer ben jij, hoe lang heb je daar gewoond? Ik heb daar aan en af 13, 14 jaar gewoond, zoiets. Ja. Ja. Hoe was dat? Hoe was je jeugd daar? Het was goed. Ik heb genoten van mijn jeugd op Aruba. Ik hoor heel veel dingen. Maar als ik nadenk over Aruba, was het prachtig. Ik heb toen eventjes in de village gewoond. Ik heb in Johanamoord gewoond. Dat was een beetje niet zo leuk, omdat Johanamoord had je eigenlijk niks. Dus het was echt wat men noemde mondi. Mm-hmm. Dus als je daar naartoe terug moest gaan en het werd donker, toen was het echt donker. Want je had geen lantaarnpaals en dat soort dingen. Maar het was ook wel goed om te spelen en dicht bij wat men natuur noemt. Een beetje woestijnachtig of zo? Hoe was dat voor? Nee, het was heel veel cactus. Het was echt gewoon cactus, heel veel ezels. Dus ik zag ezels continu. Dat waren gewoon buren van ons, vrienden. Zou je kunnen zeggen. Leguanen, slangen. Het was gewoon onderdeel van wat het was. Ja. Not the nature life. Nature life. En de village was leuk, want daar had je muziek enzovoort. En het was beter bebouwd. Ja, dus ja. Dus je hebt in die 13 jaar heb je heel veel verschillende delen van het eiland gezien. Klopt. En leren kennen. Klopt. Dus als ik op Aruba kom, en ik was laatst daar, denk ik van nou, het is een samenleving die is veranderd. De hele Lago en die groep waar ik voor een deel van afstam, een groot deel is weg. Nou kun je het hebben over de achterstelling van San Nicolas, dus dat snap ik. En de strijd die wordt gevoerd om die achterstelling teniet te doen. Ik kan niet zeggen dat toen ik daar woonde dat er achterstelling was. Ik zie nou de achterstelling. En daarom denk ik die termen zoals colorism enzovoorts, die gelden nu. En die moet je nu aanpakken. Ik kan niet zeggen dat toen de tijd dat bestond. Dat was niet het geval. Ah, dat ervoer je toen anders. Je ervaart het anders omdat je in een deel zit dat veel meer ontwikkeld is dan heel veel andere delen van Aruba. Die delen die ontwikkeld waren San Nicolas en Oranjestad. Als je naar Noord, zoals het wordt genoemd, in Santa Cruz ging, was dat mondi, was woesternij. Nou, als ik terugkom, zie ik dat Noord helemaal die grote gebouwen, San Nicolas is achtergesteld. Dat is een heel andere Aruba dan de Aruba waar ik woonde. Ja. Ja, wat vind je daarvan? Dat is triest en tragisch. Ik heb gesprekken met mensen daar. En ik denk dat ze bezig zijn om toch iets te doen. En ik denk dat gentrification is belangrijk. Maar je moet gentrification hebben met de mensen. Zodat ze daar kunnen blijven. En je moet een plan hebben zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en ontplooien en dat soort dingen. En dat is mijn hoop, dat dat daar gebeurt. En ik zie dat er een aantal mensen bezig zijn die heel goed werk doen daarin. Gregory Richardson, onderdeel van dat onderzoeksprogramma dat ik leid. En Gregory Richardson, en als ik met hem praat, en Charissa Granger, die zit nu bij de Universiteit van de West Indies in Trinidad. Maar wij waren deel van wat werd genoemd de credentialed elite van Aruba. De elite die diploma's had. Mm-hmm. Dat waren de credentials. Daar stamden we vanaf. En Gregory Richardson zegt continu, en dat is belangrijk. Het is belangrijk dat jullie bijdragen. Iemand anders, Harold Kelly, aan de naam zou je denken. Hij, en zoals hij eruit ziet, beschrijving nogmaals. Hij is wat roze gekleurde Arubaan, zou je denken. Hij is deel van de outcomers op die eiland. Maar Harold heeft de moeder van Grenada. Dus hij is onderdeel van dat verandering van Aruba. En daardoor zit hij in de positie waar hij zit in de Nationaal Archeologisch Museum. En onderdeel van dit. Dus volgens mij is Aruba een complexe samenleving, zoals Curaçao een complexe samenleving is. En ik denk dat je het niet makkelijk moet reduceren naar een of de ander. Je moet het beter proberen te begrijpen en daardoor specifieker te werk gaan. Nogmaals terug, zoals V.S. Naipaul zei, not jargon, but living issues. Ja, het is 3:15. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En mocht je in het Caribisch deel van ons koninkrijk wonen, is het natuurlijk de avond van Caribisch Netwerk. Mijn gast is Francio Guadeloupe. Je bent nog een beetje wakker, neem ik aan. Ja, zeker. En ik ben Giuliano Payne en mijn technicus is Ford. Wil je vragen stellen of heb je op je aanmerkingen over wat je hoort? Bel dan op 0800 1121 of natuurlijk via de Radio 1 app. Of Instagram @denachtvan_NPO Radio 1. Maar jouw ouders, Francio, mm-hmm. waar kwamen die vandaan? Mijn moeder is op Aruba geboren natuurlijk. Ouders van elders, maar zij is op Aruba geboren. Mijn vader kwam uit Caraiku. Caraiku is zo'n klein eiland in de buurt. Caraiku, Petit Martinique, onderdeel van Grenada, dichtbij St. Vincent. Dus de Grenadines, zoals het wordt genoemd. Nooit gehoord, Caraiku. Nee, dat wil ik geloven. Maar daar komen ze vandaan. Dus voor een deel Creools sprekend. Frans Creool sprekend. Dus daar komen ze vandaan. En nogmaals, mensen die bezig waren met Garveyism en dat soort dingen die heel belangrijk was. Vandaar dat je een bepaalde iets meekrijgt daarvan. Ja. Wat is dat voor een eiland, Caraiku? Het is een... Ben je er geweest? Ik ben er geweest, natuurlijk. Ja. Het is een mooi eiland. Er wonen niet zoveel mensen. 10.000 max. Iedereen kent elkaar. De mensen die beheren het land, omdat ze het op die manier hebben verdeeld. Dus de families hebben het land. En er is geen armoede. Het is niet rijk, maar het is goed. Ja. Nee, gewoon heel, heel idyllisch. Of een beetje, ja. Ja, het zijn eilanden die niet mee hebben gedaan met al die grote ontwikkelingen. Ze hebben mensen gestuurd die elders dingen hebben gedaan. Maar als je kijkt naar Caraiku en wat ze hebben, belangrijke mensen uit Caraiku, dan zie je dat. Nou, het was belangrijk dat zij zoiets hadden als Nation Dance. Ze hebben de Shakespeare Mass. De Shakespeare Mass is deel van hun carnaval waarin zij delen van Shakespeare reciteren. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ze heel goed al die Shakespeare plays moeten kennen, omdat ze makkelijk met elkaar, terwijl ze een soort van strijd in dans doen. En ze hebben een belang. En Garveyism was heel belangrijk daar. Marcus Garvey en het gedachte van zwarte emancipatie enzovoorts, dat was heel belangrijk daar. Dat was belangrijk in de jaren 20 en 30 daar. Dus ik denk, en natuurlijk Garveyism heeft delen dat een beetje racistisch zijn, dat moet je ook zeggen, maar een deel daarvan ging over upliftment. Dat belangrijke deel hebben zij meegenomen. Ze hebben ook meegenomen naar Aruba, waardoor je op Aruba niet de UNIA had, de United, het woord gebruiken we niet meer, en Improvement Association, dat was de association van Garveyism, en Garveyism was de grootste beweging. Je had chapters in Panama, je had ze in Costa Rica, je had ze in Jamaica, je had ze in de Verenigde Staten, je had ze in Engeland, je had ze in Australië, in Papua, noem het maar op. Je had ook een chapter op Aruba. En op Aruba heette het de Orange Improvement Association. Het werd Oranje genoemd, zodat het onder de deken, niemand kon eigenlijk weten dat het een Garveyist movement was. Maar ja. Het ging over de development, ontwikkeling van mensen van Afrikaanse komaf op Aruba. Maar waarom was dat zo sneaky? Omdat heel in die tijd dachten die Amerikanen, we zijn tegen allerlei vormen van nationalisme en allerlei vormen van communisme. En die twee gingen heel goed samen in Garveyism. Oh. Dus het was een soort van black Marxism. Zoals het zich uitte in Caraico en zoals het en St. Vincent en zoals het zich ook uitte op Aruba en Curaçao en al die andere eilanden. Dus Amerikanen die waren toen bevreesd voor het communisme. Ja. Zij hadden links met allerlei communistische ontwikkelingen en ze zaten op Aruba. Ja. En op Aruba had je een heel grote olieraffinaderij. En eentje op Curaçao ook. En vandaar, dus vandaar op Aruba werd het genoemd de Orange Improvement Association. Ja. Als je het zo noemt, denkt men, oh, het gaat over de oranjes. Perfect. En daaronder werden gedachten van socialisme en emancipatie, antiracisme enzovoort gebezigd. Prevaleren die nog steeds in die samenlevingen, denk je? Die ideeën? Ik denk dat er nog steeds die ideeën zitten in die samenleving. Ze zijn veranderd natuurlijk, maar die zijn er nog. Ja. Door die movement? Garveyism bestaat eigenlijk niet meer op die manier. Het is niet meer zo groot enzovoort. Maar je hebt wel andere bewegingen voor emancipatie. Dat onderzoeker dat ik net benoemde op Aruba, Gregory Richardson, hij is onderdeel daarvan, van die antiracistische strijd. Ja. Jij hebt ook een Dominicaanse oma. Mm-hmm. Klopt, ja. En je hebt, ik spreek het waarschijnlijk niet goed uit, Kokoloko? Zij is een Kokolo. Oh ja, Kokolo. En Kokolo waren de mensen die... Omdat heel vaak denkt men dat je het moet zien in nazi-verhalen. Daar heb je de, weet ik veel, de mensen van Barbados. Daar heb je de Curaçaonaars en zo. De Kokolos waren een mix van die verschillende mensen die in de 1800s al begonnen te bewegen op verschillende plekken gingen. Ze werden Kokolos genoemd omdat ze van Franse afkomst waren, Spaans, Engels, waren dat mix. En als je dan kijkt in de Dominicaanse Republiek, dat hele Guava Berry van Juan Luis Guerra en zijn muziek, dat is beïnvloed door de Kokolo groep die daar zat en die werkte toentertijd in die suikerindustrie van dat eiland en de suikerindustrie in Cuba. En de Kokolos zaten ook in Panama ten tijde van de Panama-kanaal. In Costa Rica met de United Fruit Company. Daarna op Aruba en Curaçao. Dus het is een groep dat jou herinnert dat het Caribisch gebied eigenlijk bestaat uit entanglement, verwikkeling van diverse etniciteit. Ja, want wat is nou echt zo typerend aan die groep? Wat typerend was als... ik heb een artikel daarover geschreven. Wat typerend was is als je iets wil snappen van Arubaanse en Curaçaose baseball. En Arubaan en Curaçaose zijn helden in de baseball in de Amerikaanse league. Dan moet je snappen dat baseball werd gespeeld op Aruba en Curaçao door de Kokolos. Zij brachten het. Die Amerikanen zaten daar met baseball, maar die Kokolos speelden al baseball. De stijl van baseball spelen op Aruba en Curaçao lijkt op de stijl van baseball spelen op de Dominicaanse Republiek. Als je vraagt waarom het op elkaar lijkt, is omdat de Kokolos op al en heel veel van die baseballspelers en Dominicaanse baseballspelers zijn van Kokolo komaf. Misschien als je heel goed kijkt, zie je dat wat belangrijk is met Sander Bogaerts op Aruba, de X-Man. Mm. Daar is een link van de Kokolos. Een link dat men niet vaker ziet, maar die link is er. En ik heb toen een artikel geschreven over baseball op die eilanden om na te denken van hoe is het dat Arubanen en Curaçaonaars opeens zo goed zijn in baseball. Een deel is door de olieraffinaderijen en die Amerikaanse invloed, maar een deel is door dat Caribische beweging en de diaspora en wat zij meebrachten op die eilanden. Ja. Beste luisteraars, we gaan luisteren naar Juan Luis Guerra, Guava Berry. En daarna hebben we het journaal, NOS Journaal van 3 uur. En daarna gaan we door met het gesprek met Francho Guadalupe. San Pedro de Macorís. I like to live in the streets of San Pedro de Macorís. I like to sing my song in the middle of Malecón. I like to sing my song in the middle of Malecón. I'm drinking my guava berry, watching the sun go down. Whoa. Woman, that's all I need in San Pedro de Macorís. Whoa. Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís. Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís. Quiero bailar mi canción en el medio de San Pedro de Macorís. Whoa. I wanna dance in the street of San Pedro de Macorís. I wanna dance in the street of San Pedro de Macorís. I wanna hear the sound of Cocolo beating the drums. I wanna hear the sound of Cocolo beating. I'm drinking my guava berry, watching the sun go down. Whoa. Woman, that's all I need in San Pedro de Macorís. Whoa. Heel mooi. Ja, het is een liedje dat ik eigenlijk met mijn oma danste. Het was een manier om te leren over een deel van mijn afkomst. Waarin ik leerde dat er ook mensen waren die tweetalig waren. in de Dominicaanse Republiek. Een beetje Engels en Spaans. Dat waren wij. En sommigen waren Frans Creools van Martinique en Guadeloupe. En Spaans. En sommigen waren Haitiaans Creools en Spaans enzovoorts. Dat was de Dominicaanse Republiek. Ja, de Cocolos waren degene met links of relaties en roots op de kleinere Caribische eilanden. En na het NOS Journaal van 3 uur praten we hier verder over. Prima. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint president Biden aan de State of the Union, de Amerikaanse troonrede. Daarvoor is nu nog meer belangstelling dan anders, omdat het een verkiezingsjaar is. Biden zal de indruk moeten wegnemen dat hij te oud en te fragiel is om te worden herkozen. Een van de plannen die hij gaat bekendmaken is al uitgelekt. De VS gaat bij Gaza een tijdelijke haven opzetten om de Palestijnen humanitaire hulp over zee te kunnen leveren. Verder zal Biden spreken over andere grote kwesties, zoals Oekraïne, migratie en abortus. De benoeming van de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO gaat waarschijnlijk langer duren. Dat zeggen bronnen in Brussel en Den Haag tegen de NOS. Demissionair premier Rutte is een belangrijke kandidaat voor de opvolging van de Noor Jens Stoltenberg. Rutte heeft de steun nodig van alle 32 NAVO-lidstaten. Een grote meerderheid steunt hem, waaronder de VS, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk. Maar Hongarije wil Rutte niet steunen. En Roemenië kwam een maand geleden met een eigen kandidaat, president Iohannis. Rutte zou nog wel de beste papieren hebben om NAVO-baas te worden. Het lukt nog onvoldoende om genitale verminking van vrouwen tegen te gaan, zegt UNICEF. Wereldwijd zijn er de afgelopen 8 jaar 30 miljoen besneden vrouwen bijgekomen. Dat gebeurt vooral doordat de landen waar dat vaak gebeurt een hoog geboortecijfer hebben. Meisjes worden volgens UNICEF op steeds jongere leeftijd besneden, vaak al voordat ze 5 zijn. In Somalië worden nog steeds bijna alle meisjes genitaal verminkt. Er zijn wel lichtpuntjes. Zo is in veel landen een duidelijke daling te zien, bijvoorbeeld in Ethiopië, Egypte en Sierra Leone. Ook is steeds vaker een ruime meerderheid van de bevolking tegen het ritueel. Het weer. Het is helder en fris. Minima vannacht van 2 graden aan de kust tot min 2 in het binnenland. Daarna een zonovergoten dag. Het wordt 10 tot 12 graden. Maar door de stevige oostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het tweede uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk en in het Caribische deel van ons koninkrijk, de avond van het Caribisch Netwerk. Giuliano P. De nacht van Caribisch Netwerk. Bij mij in de studio nog steeds Francho Guadeloupe, onderzoeker, wetenschapper. En mijn technici zijn Ford en Manasse. En ik ben Giuliano Peen. Heb je vragen, opmerkingen of aanmerkingen, dan kan je bellen op 0800 1121 of appen naar de NPO Radio 1-app. Of een bericht sturen via Instagram. En natuurlijk, je kan altijd ook terecht op onze website. Dat is caribischnetwerk.nl of .ntr.nl. Anders kom je er niet. Francho. Je bent er nog? Ik ben er nog, ja. Ben je nog, huid nog een beetje vol? Ja, zeker, zeker. Het is een leuk gesprek. Ja, toch? Ja. Hey, we hadden het natuurlijk over je oma's. Mm-hmm. En we hadden het over Aruba. Maar een groot deel van je leven, of althans, je hebt ook veel op Sint Maarten meegemaakt. Klopt, klopt, ja. En dat was ook nogmaals een leuk deel van mijn leven. Ik ging naar school op Sint Maarten. Tussen al dat diversiteit. Ik was toen de Arubaanse of de Curaçaose jongen, hoe precies men mij klassificeerde, een van die twee. En in een wijk dat heette Dutch Quarter. En dat was echt leuk. Op de motorfietsen, het was een leuke tijd. En daarna als rector, als president van de University of St. Martin, tot de storm Irma, de orkaan Irma, waardoor dat instituut ging sluiten, waardoor ik zag de verwoesting dat een orkaan kan aanbrengen en de kwestie van klimaatsverandering. waar ik op dit moment mee bezig ben qua onderzoek. Ja, want je hebt Irma meegemaakt. Ik heb Irma meegemaakt, dus we zaten één dag van tevoren omdat Irma kwam. En we wisten dat het een grote storm zou zijn. Er waren geen vluchten meer om het eiland te verlaten. Dus we zaten, ik zat met een paar vrienden op een strand. En we deden wat barbecue en gingen zwemmen. En we dachten, ja, we kunnen niks meer doen. We hebben onze huizen zoveel mogelijk proberen klaar te maken voor de storm. En toen kwam de storm en dat huis, een goede huis, die ging kapot. Dus wij waren, we hadden opeens geen huis. Mijn vrouw die was toen zwanger. Dus zij is toen geëvacueerd naar Nederland met mijn kleine dochter. En ik bleef om mee te helpen. En uiteindelijk vertrok ik na een paar maanden. Ja, we hebben een beller. Timo. Timo? Ja, dag Diano, met Timo. En dag meneer Guadeloupe. Ik neig ernaar om meneer te zeggen, gezien uw rust in uw hang naar waarheid. Het is ook meneer, ja. Ja. Dus daar hou ik het dan toch maar even bij. Ik heb hier totaal geen verstand van. Ik heb er wel eens over nagedacht, maar te weinig feit tot mijn beschikking om daar een goede vervolg aan te kunnen geven. Maar als ik u zo hoorde, en met name het stukje waarover u zei over het Caribisch gebied, dat daar eigenlijk nauwelijks spanningen waren ontstaan tussen verschillende bevolkingsgroepen en in heel veel andere delen van de wereld wel, dacht ik, misschien zou het ook zo kunnen zijn dat een inheemse bevolking, of eigenlijk moet je misschien beter zeggen een ver inheemse bevolking, dat die zijn ongemak met nieuw geïntroduceerde culturen eigenlijk pas kan omzetten in spanningen, daadwerkelijke spanningen, als ze de meerderheid hebben en dat gedurende een langere tijd, zodat ze het aan de ene kant de tijd hebben om te detecteren dat die ongemakken er zijn en dat met elkaar te delen, maar ook om daar zeg maar elementen, gezamenlijke elementen uit hun identiteit tot een soort van ja, militair of haatuniform te kunnen omvormen. En dat eigenlijk, en ook isolatie, zeg maar. Zodat ze, in een koude klimaat heb je natuurlijk veel, zit je veel meer binnenshuis met je eigen, tussen aanstekens, dan groepje. Waardoor je meer kan rollen. En in het Caribisch gebied is het weer zodanig dat je vaak buiten bent. En dat je eigenlijk nauwelijks geheimen kan bewaren, of veel moeilijker in ieder geval. En dat de influx van nieuwe culturen door de Europese kolonisatie eigenlijk zo snel ging, dat de inheemse bevolking eigenlijk helemaal geen tijd had, en ook heel snel al geen meerderheid meer, om die agressie of dat ongemak eigenlijk überhaupt in een soort machtspolitiek om te kunnen zetten. En dat de nieuwkomers eigenlijk ja van kiet af aan, vanaf het begin af aan al gewend waren om elkaar te zien en met elkaar om te gaan, zodat eigenlijk geen ruimte was om als groep zeg maar elementen uit je identiteit te kunnen omvormen tot haathamers, noem ik het dan maar even. Wauw. Goed, er zijn. Bedankt, Timo. Er zijn een aantal dingen die je hebt verteld die waar ik een respons op geef. Eén is, ik denk dat het belangrijk is om, waar ik het net over had, de rol van de media, de rol van een instantie of een instituut die gaat over iets breders. Hoe leven we nou eigenlijk samen? Het tweede is de rol van de staat. Dat is heel belangrijk, want de staat kan aangeven dat uiteindelijk zijn iedereen burgers hier of inwonenden. En als je dat aangeeft en je hebt goede leiders, politieke leiders, en je hebt een sterke ambtenarij, dan heb je programma's nodig om mensen te leren met elkaar om te gaan. Het is belangrijk dat je publieke ruimtes hebt. Dus het is niet alleen maar het weer, maar je hebt publieke ruimtes nodig. In Nederland, tot voor kort, heeft men bezuinigd op al die publieke ruimtes waar mensen elkaar zouden kunnen ontmoeten. Bibliotheken die moeten continu open zijn. Buurthuizen, al die soort plekken zijn plekken waar mensen elkaar leren kennen. En dan moeten het non-commerciële plekken zijn. Non-commerciële publieke plekken. Dus als ik te weinig geld heb, dan moet het zo zijn dat ik, en ik ben iemand, laten we zeggen, in de bijstand, dan moet het zo zijn dat mijn kinderen de mogelijkheid krijgen, en ik de mogelijkheid krijg om in contact te treden met mensen die wat meer geld hebben, in een betere financiële situatie zitten, zodat we elkaar leren kennen. Er moeten programma's zijn waardoor mensen elkaar leren kennen. Ik heb ooit onderzoek gedaan naar voetbalverenigingen. En daar zag ik dat heel veel mensen van diverse etnische komaf met elkaar leerden omgaan omdat ze in die voetbalvereniging zaten. Ja, daar ja. moet je veel meer geld aan besteden. Je hebt de hele salsa, kizomba, bachata movement. En daar zie je dat er een ondergrondse integratie plaatsvindt. Ook een pan-Europese integratie. Je hebt de soca versus dancehall beweging. En als ik daar naartoe ga, zie ik ook mensen van Oost-Europa die opeens in Amsterdam zitten en meedoen. En dus ik denk dat die dingen ook heel belangrijk zijn. Het laatste wat je zei is de kwestie van inheems zijn. Ja, ver inheems noem ik het liever dan. Nogmaals? Ik noem het dan liever ver inheems. Ver inheems. Dat een cultuur al zo lang er is dat ze zich inheems zijn gaan voelen, als het ware. Ja, ja, ja. Het belangrijk is dat je, denk ik, en dat vind ik belangrijk, burgerschap zou belangrijker moeten zijn dan etniciteit. Wanneer je hebt geen etnische burgerschap. Je hebt op dit moment Nederlandse staatsburgers. En wat hun etniciteit is, dat is belangrijk voor hen. Maar uiteindelijk zou de staat hen moeten behandelen als Nederlandse burger. Ja, want anders kan je ook niet op een normen gebaseerde staat hebben, natiestaat hebben. Klopt. Dan heb je een etnisch gebaseerde natiestaat, zoals Klopt. Israël nu op weg is, lijkt te worden. Maar ik wil er toch een paar dingen tegen inbrengen. Ten eerste de media, wat u zegt. Uh-huh. Dat kan wel uit idealisme voorkomen, maar je hebt ook bereik nodig natuurlijk voor de bekostiging. En als je een min of meer stabiele meerderheid hebt die die kant op gaat, dan moet je daar wel, als je tenminste commercieel succes wil, moet je daar wel in meegaan. En dan heb je natuurlijk ook nog politiek gezien het populisme, wat natuurlijk in een steeds complexer wordende maatschappij een steeds aanlokkelijker alternatief wordt voor, in ieder geval voor de wat minder ontwikkelde mensen. En wat derde had ik nog iets, maar dat ben ik dan even kwijt dan. Maar goed, het individualisme. De gemeenschappelijke basis, zeg maar, die ondergronds groeit of onder de radar groeit, dat wordt natuurlijk ook sterk tegengegaan door het individualisme. Zeker ondersteund door de digitale mogelijkheden die mensen tegenwoordig allemaal hebben. Dus en de bubbelvorming die daaruit voortvloeit. Dus dat wou ik toch tegenwerpen, zeg maar, in de moderne tijd. Met een vereneenste bevolking die langdurig de meerderheid behoudt. Nee, heel goed. Er zijn natuurlijk voorbeelden daarvan. Rwanda is een voorbeeld. Je kan de genocide van Rwanda niet begrijpen als je eigenlijk niet snapt de rol van de media in het bestempelen van een bepaalde etnische groep als zijnde niet-Rwandees. En op dat moment had je eigenlijk een onafhankelijke media nodig. Niet een etnisch gerichte media, maar een onafhankelijke media om te zeggen, nee, we zijn allemaal Rwandezen. Het gaat om burgerschap. Dat had je toentertijd nodig. Ik zou pleiten dat in Nederland, want we wonen in Nederland, en op de Nederlandse Cariben, dat je streeft voor een onafhankelijke media dat eigenlijk steeds bezig is met mensen aanspreken als burgers van die eilanden, burgers van het Koninkrijk, burgers van Nederland. En dan zijn er plekken waar je je etnische verhaal kunt delen. Maar het belangrijkste is dat je burger bent van Bonaire, inwonende van Bonaire, burger bent van Nederland. Was in Rwanda de Hutus en de Tutsis, waren die niet geforceerd samengevoegd onder één staatsgezag onder leiding van de Europese kolonisator, de Belgen, dacht ik zelf aan. Dus dat die groepen eigenlijk in één territorium, soeverein territorium werden geplaatst, terwijl ze dat van oorsprong helemaal niet waren? Of zit ik er nou heel ver naast? Nee, dat klopt. Maar in het Caribisch gebied is het ook hetzelfde. Uiteindelijk zijn mensen uit Afrika en uit India en uit China en uit verschillende Europese landen. Ja, maar tegelijk. Die kwamen tegelijk aan. Ja. Min of meer tegelijk. Dus die hebben elkaar met elkaar opgegroeid. Terwijl de Hutus en de Tutsis eigenlijk in hun eigen gemeenschap opgegroeid zijn, waardoor ze vrij waren om te roddelen over anderen. Zoals wij over de Belgen roddelen, zeg maar. Ja, ja. Maar op dit moment zitten we in Nederland en op die eilanden met een nieuwe etnische mix dat ontstaat. En, daar heeft de staat een rol, daar heeft de media een rol, daar heeft verschillende maatschappelijke organisaties een rol, daar heeft ook de wetenschap een rol en de individuele burger. Hebben we heel lang geprobeerd natuurlijk, hè. Vanaf de jaren 90 is er al heel hard aan getrokken, maar het lijkt nu een soort van kantelpunt te bereiken, omdat er gewoon tegen die birka als het ware niet meer te vechten is. Dus dat mensen zo zich ontheemd voelen, als het ware, dat ze naar symbolische maatregelen gaan grijpen om toch, zeg maar, hun eigen gewenning voort te kunnen zetten, hun eigen socialisatie, zeg maar, vast te kunnen houden. Goed, ja, dat is waar. En daarom heb je een groot verhaal nodig. Een nieuwe wij. Dat ben ik met je eens. Alleen, daar moeten we wel samen naar zoeken dan. Ja, natuurlijk. Ja. Wow. Dankjewel voor, ja. Voor het bellen. Jullie hartelijk bedankt voor het antwoorden en voor het geduld. Yes. Nee, dankjewel. Altijd. Dankjewel. Ja, dat is altijd fijn. En interessant inderdaad. Je weet ook veel over Rwanda. Ik weet er wat van, omdat dat was een van de tegenvoorbeelden in de tijd dat ik dat onderzoek deed voor dat boek Chanting Down the New Jerusalem. Joegoslavië, ex-Joegoslavië was zo'n voorbeeld. Dus je had verschillende voorbeelden waarin mensen keken en zeiden, dit gaat niet goed. En ik zei, het gaat niet om etniciteit, het gaat niet om religie, het gaat om het verhaal daarachter. Ja. Beste luisteraar, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En mocht je luisteren vanuit het Caribisch deel van ons koninkrijk, dan is het de avond van het Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen, in de techniek zit Ford. En mijn gast is Franje Guadeloupe, wetenschapper aan de... Welke universiteit ben je nu eigenlijk? Ik zit bij de Universiteit van Amsterdam, maar eigenlijk ben ik ook senior onderzoeker van het KITLV. Dat is een KNW-instelling, een Academie voor de Wetenschap. En het KITLV is voor het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. En die zit in Leiden. En die doet onderzoek in Indonesië, Nederland en het Caribisch gebied. Want waar doe je nu specifiek onderzoek naar? Goed, nou ben ik met een duur woord program chair, projectleider van een grote programma. Dat heet Islanders at the Helm. Het gaat om klimaatverandering. Ik heb 3,5 miljoen euro gekregen van de NWO, de organisatie dat wetenschappers geld geeft om onderzoek te doen naar diverse belangrijke thema's. Ik onderzoek klimaatverandering met 11 onderzoekers. Klimaatverandering en hoe mensen daarmee omgaan op de 6 Caribische eilanden. Vandaar dat ik een aantal maanden per jaar op die verschillende eilanden zit. En daarnaast ben ik co-chair van een ander onderzoek dat gaat over Representing Europe. Dat is een NWA-onderzoek. NWA heeft dat geld daarvoor gegeven. En dat onderzoek kijkt naar de verandering van Europese identiteit, historisch en tegenwoordig bekeken vanuit die delen van Europa dat men niet genoeg ziet, die delen van Europa in het Caribisch gebied, die delen van Europa in de Indische Oceaan en in de Pacific. Mensen die staatsburgers zijn van Europese landen, Fransen, Britten, Nederlands, en die daar wonen of hier wonen en hoe zij vormgeven aan een nieuwe Europese identiteit. Die Europese identiteit, die verandert? Die verandert, natuurlijk. Die is bezig met een verandering. En het is een kwestie van hoe je die verandering leidt. Ja, hoe moet dat geleid worden volgens jou? Om het goed te leiden moet je snappen wat er gebeurt. Vandaar het onderzoek. En dan moet je het kunnen toepassen bijvoorbeeld op scholen. Hoe denk je, hoe doseer je het koninkrijk op de scholen? En Dus dan moet je snappen, oh ja, er zijn altijd al 400-500 jaar Nederlandse staatsburgers die niet in Nederland woonden, maar die in het Caribisch gebied woonden. Dat je, als je over het Koninkrijk hebt, dat je ook moet nadenken over de sporen, Suriname en Indonesië. En dat je iets vertelt over de strijd van Papua tegenwoordig en de link met het Koninkrijk. Dat is belangrijk als je het Koninkrijk doseert tegenwoordig. Maar dan moet je snappen dat er een deel is van Europese staatsburgers die in andere delen van de wereld wonen. En die eigenlijk veel van hen nooit in Europa hebben gewoond of in Europa zullen wonen. Ze ja. zullen blijven wonen in Martinique en, en op Sint Maarten, of als ze Brits zijn in Anguilla. En misschien dat ze heen en weer pendelen, want dan heb je ook mensen die een periode in Engeland zitten en daarna een periode in Anguilla. En dan moet je ook doseren al die mensen van al die Britten die op dit moment in Anguilla en de Turks en Caicos zitten. Of al die mensen wiens voorouders in Twente zaten, maar die op dit moment tweede generatie Curaçaoenaar zijn. Omdat ze in Curaçao zijn gegaan en kinderen hebben gekregen. Die kinderen zijn ook Curaçaoenaars. Nou, hoe doseer je dat? Hoe vertel je dat verhaal? Ja, zijn die aantallen van ja, zo'n significant gewicht om te zeggen, ja, dat is interessant voor de Nederlandse staat om in ieder geval meer over na te denken? Ik denk dat er niet genoeg onderzoek is en genoeg het verhaal over al die mensen wiens grootouders in Nederland zijn geboren en getogen, maar wie op dit moment op Curaçao wonen en het idee hebben dat ze een Curaçaose Nederlandse identiteit hebben. Dat verhaal moet ook meegenomen worden als je daarover nadenkt. Net zoals bij mij dat verhaal van de Kokolo en Aruba moet meegenomen worden, zo ook de mensen die op dit moment zich Curaçaoenaar voelen, die op Curaçao zijn geboren of getogen, of die een liefde hebben voor Curaçao en die daar wat permanenter wonen. Nou, hoe vullen ze dat in? Hoe leven ze met al die andere mensen die al op Curaçao zitten of op Aruba? Op Sint Maarten, Saint Martin, de Franse deel, is het 1/3 van de bevolking die rechtstreeks uit Frankrijk komt, wiens voorouders in Frankrijk zaten. Maar nu wonen ze op Saint Martin. Nu zijn ze Saint Martinoise. Saint Barthélemy heb je dat. Je begint dat ook te zien op Bonaire. En dan moet je dat heel goed in goede banen leiden. Maar je kan niet zeggen dat die mensen niet daar zitten en niet daar zijn geboren en misschien niet een relatie hebben met het eiland. Dat moet je onderzoeken. Ja. Dat betekent dat er ook veel jonge mensen nu moeten gaan onderzoeken, hè? Klopt. En daardoor in Islanders at the Helm hebben we heel veel jonge onderzoekers en onderzoekers met roots en een link tot die eilanden. En zoals ik net benoemde, Harold Kelly, die zit op Aruba. Gregory Richardson, die zit op Aruba. Lisanne Charles, die doet Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. En dan heb je Charissa Grange, heb je Shirelli Emanuelson, bekende kunstenares voor Curaçao en Bonaire. Maar dan heb je ook andere onderzoekers, want het gaat om onderzoek. Mensen zoals Aga Kust, die uit Polen komt. We hebben Anna Younes, die een link heeft met Palestina, Duitsland. Die zit daar. En Yvette Roussiba, die nou gaat vertrekken. Die gaat op Sint Eustatius zitten. Zij heeft eerder onderzoek gedaan in Rwanda. Volgens mij van Rwandese kom af. Maar zij gaat nou naar Sint Eustatius. Dus het is een breed netwerk van onderzoekers. Ellen van Buren, die heel lang hier zit enzovoorts. Nou. Ja, dus een hele lijst aan onderzoekers. Aan onderzoekers, klopt. Ja. Vind je dat Caribische jongeren genoeg hierover nadenken, over dit soort issues? Ik zou hopen van wel. Ik heb gemerkt dat op die eilanden heb je organisaties die dat aankaarten. Ik kan het bijvoorbeeld hebben over Elton Villarreal en de naam op Curaçao. En hij is bezig met jongeren en hen probeert te attenderen op kwesties van, als je nadenkt over de ontwikkeling van Aruba en Curaçao, moet je ook nadenken over de ontwikkeling van het Koninkrijk. En moet je het ook koppelen aan het bredere verhaal. Slavernij moet je koppelen aan klimaatverandering enzovoorts. Dus ik zie heel veel mensen die goed werk doen wat dat betreft. Jude Finis, en dat is zo'n powerhouse op Bonaire met het Terramar Museum, waar we veel mee samenwerken. Nou, zij organiseert continu allerlei sessies om de bevolking mee te krijgen in een publiek gesprek over de toekomst van Bonaire. Ja, ik hoor je vaker of een paar keer het woord koninkrijk zeggen. Leeft dat idee wel op die eilanden van één koninkrijk? Net zoals hier aan deze kant zou je zeggen dat je veel meer werk moet doen om dat koninkrijksgevoel te versterken. Ik kan me herinneren toen ik kleiner was en ik ging naar de Bahama's, werd ik de Dutchie genoemd. Als ik naar St. Lucia ging, was ik de Dutchie. En als kind begin je te snappen van, voor de mensen in de Bahama's ben je Caribisch, maar je hebt een Nederlandse link. En dan begin je te snappen, er is zoiets als een alledaagse gedachte dat je onderdeel van bent van iets breders. Niet alleen maar Antilliaan, maar Dutchie. Ja, want als ik zei Antillian, zei ze, ja, maar you have the British Antilles, you have the Spanish Antilles, you're a Dutchie. En dat moest ik snappen wat zij daarmee bedoelde, dat er een Nederlandse spoor was. Ik denk dat we dat veel meer zouden moeten versterken. Ik denk, daar heeft de diaspora een rol bij. Maar daar hebben ook organisaties die op dat eiland zitten ook een rol bij. Wat denk je dat het kenmerk is van een Dutchie in het Caribisch gebied? Goed, toendertijd, en het ging niet alleen maar om Pass the Dutchie on the Left Hand Side van de musical Youths. Ja. Maar dat was ook onderdeel van dat imago dat men had. Omdat men een imago had van Amsterdam in de tijd van UB40 enzovoort. So Pass the Dutchie. Maar het was het idee dat mensen die Dutchies waren in het Caribisch gebied, zaten op eilanden die vrij welvarend waren. Dat ze vrij liberaal waren op het gebied van seksualiteit enzovoort. Dat waren ideologieën dat men zat. En een deel klopte het. Die eilanden waren rijker dan veel andere eilanden. Ze waren rijker dan als ik op Sint Lucia zat of Saint Vincent. Ja, dat is waar. De Aruba en Curaçao en Sint Maarten waren economisch welvarender. Klopt. En ze waren veel liberaler. Liberaal in de Engelse zin van het woord. Liberaal in dat ze open waren en veel meer tolereerden enzovoort. Omdat ze, dat was nou eenmaal onderdeel van de samenleving. Ja, en hoe is dat nu, denk je? Ik denk dat wat je ziet op die eilanden is nogmaals een nieuwe etnische mix die ontstaat. Ik denk dat dat is alleen maar een constatering. Dus je merkt dat op Aruba en Curaçao krijg je veel meer mensen die van Colombia en veel meer van Venezuela komen. Dat gaat de samenleving veranderen. Je hoort Papje Mens met een prachtige Jamaicaanse twist to it op Curaçao en Aruba. En heel veel Haitianen komen binnen. Nou, ik vertelde over Sint Maarten. Je ziet de verandering op Bonaire en Sint Eustatius en Saba. Zoals het altijd het geval is, je moet proberen dat goede van het oude te behouden en dat nieuwe, het goede van het nieuwe te omarmen. Ja, maar als je alles omarmt en alles bent, ben je toch eigenlijk niets? Dan ben je specifiek, zou ik zeggen. Dus je bent niet niets, maar je bent specifiek. En in een wereld waarin alles steeds elkaar doorkruist enzovoort, heb je mensen nodig die specifiek zijn. In het Caribisch gebied wordt dat genoemd Creole Cosmopolitans. Gecreoliseerde cosmopolieten. Mensen die een belangrijke rol hebben in de samenleving waar ze zitten. En ze werken ook om die samenleving te verbeteren. Dus ik zit hier in Nederland. Ik werk om die samenleving te verbeteren. Maar ik heb ook een link met het Caribisch gebied waar ik ook iets mee moet doen. En ik heb een link met het bredere gedachte van één mensheid en het planeet. En daar moet ik ook iets mee doen. Dat is een Creole cosmopolitan. En dan heb je een specifieke soort Creole cosmopolitan. Dus je hebt een ander soort Creole cosmopolitan als je in het Midden-Oosten zit. Of als je in India zit, of waar dan ook. Toevallig zit ik in Nederland. En mijn Creole cosmopolitisme is ingegeven door de Nederlandse taal, de Nederlandse situatie, het Koninkrijk, Engels, Papiamento, Spaans, Portugees en zo. Nou, dat ben ik, specifiek. Dus als je specifiek bent en als je mensen ziet als specifiek, dan is het een andere idee van een individu. Een individu met relaties. Een individu die opgebouwd is uit relaties. En dat is wat je aanspreekt. Ja, wat drijft jou eigenlijk? Zoals ik zei, ik leerde, je hebt talenten meegekregen. Die moet je ontplooien. Die heb ik gekregen. Ik heb er niks aan gedaan om die te krijgen. Die moet ik omarmen en ontplooien. Wat is jouw talent? Wat is jouw talent? Mijn talenten zijn dat ik vrij goed verhalen kan vertellen. Verhalen van anderen, waardoor ik antropoloog ben geworden. Vrij goed kon luisteren naar anderen. Ik heb een periode muziek gedaan en gedanst. En dat vond ik prachtig. Dus dat heb ik zoveel mogelijk trachten te ontwikkelen. Ik heb meegedaan aan dat is heel lang geleden, aan Veronica Goes Suriname. Meegedaan aan dat musical score enzovoorts, dat daarbij een rol speelde. Dus alles wat ik heb meegekregen, daar doe ik iets mee. Ja, wat was dat, een musical verhaal? Je had, het was in de jaren 90 of begin 2000, had je Veronica Goes Asia, Veronica Goes America enzovoorts. En je had iets van Veronica Goes Suriname. En er moest een liedje geschreven worden. En toentertijd had ik een contract met Freaky Records en Arcade Duitsland. En ik was een periode in Duitsland. En er was een lied dat ik had geschreven over de oorlog in Joegoslavië. En dat was omgevormd in een liedje dat ging over Suriname. En het was de Kids of Today. En dan had je Bart de Graaf die meedeed. En de zanger van Two Unlimited, die deed mee eraan met een groep kinderen. En dat was de soundtrack voor Veronica Goes Suriname. Dat was wat ik was op dat moment. En de talenten dat ik op dat moment ontplooide. En later ging ik de wetenschap in. En toen ontplooide ik mijn talenten als wetenschapper. Ik had een periode dat ik opbouwwerker was. Nou, toen deed ik dat. Ik was therapeut met mensen die dementie hadden. Toen heb ik dat gedaan. Dus ik denk, een mens is heel veel dingen. En een mens heeft heel veel talenten meegekregen. En het is belangrijk dat die personen dat ontplooien. Dat heb ik gedaan. Wat is dan de rode draad tussen in die dingen die je hebt gedaan? Zorg. Zorg. Zorg voor zorg en bewustwording. Ik denk dat die twee dingen belangrijk waren. Dus het ging mij om bewustwording bij muziek en bij dans. Want dat is een samenleving dat niet danst, of een samenleving zonder muziek, is een barbaarse samenleving, in mijn optiek. Dus daarom moet er altijd een rol zijn voor muziek en een rol voor dans in samenlevingen. Omdat het een manier is dat mensen ook helen, een manier om ontmoetingen te hebben, een manier om elkaar te vieren, de samenleving te vieren. Daarom heb je die dingen nodig. Ik denk, zorg, toen ik sociaal werker was en therapeut, zorg voor mensen die, en dat was toen in de Klossenborg en Heelvarenbeek enzovoort, in het zuiden van Nederland. Dat waren mensen die verschillende vormen van Alzheimer hadden. Hoe zorg je voor hen om te zorgen dat zij in ieder geval een goed leven hebben, de laatste delen van hun leven. En dat waren mensen die elke keer als ik binnenkwam, want ik was een therapeut van een groep mensen, 11 mensen, elke keer als ik binnenkwam, 11, 10, uiteindelijk ging eentje dood. Als ik binnenkwam, zeiden die oudere, twee oudere vrouwen die daar zaten, zachtjes, elke dag, omdat ze dat vergaten. Hij is van een andere ras. en uiteindelijk gingen we verder. En we hadden lol en ik probeerde met hen te praten en wat activiteiten te ontplooien. En als ze het nodig hadden, één op één gesprekken met hun kinderen om te zorgen dat was zorg. Dat was Francio de therapeut. Wat iets anders is dan Francio de wetenschapper. Of Francio de president van de universiteit. Zorg is wel de rode draad en bewustwording, maar je doet dat in andere velden. Ja, zorg, mooi. Ja, ja. Caritas. Ja, ik denk dat zorg een manier is tot waarheid. Als je goed zorg draagt voor de anderen, goed probeert om met die anderen te zijn, dan begin je te begrijpen waarom die andere denkt zoals die denkt. En dan kun je beter met elkaar omgaan. Ja, heb je wat meer voorbeelden daarvan? Dingen die ik heb gedaan of dingen die anderen... Die ik heb gedaan. Ik kan me herinneren dat ik toendertijd... En toen zat ik in... werkte ik bij een aantal organisaties in Eindhoven en Helmond... met jongeren wiens ouders uit Marokko kwamen of uit Turkije kwamen. Het was toen de Golfoorlog. En er ontstonden spanningen in die steden. En een deel was die jongeren bij elkaar brengen, dat ze inzagen dat die oorlog plaatsvond. Dus je zorgt voor hen, want ze hebben een gevoel. Een belangrijk gevoel van onrechtvaardigheid. Dat was hun idee. Dit is fout. Dat was de eerste oorlog. Maar tegelijkertijd probeer je hen te herinneren van... je zit hier. Je hebt een rol te vervullen hier. Het is belangrijk dat je solidariteit toont. Maar niet alleen maar solidariteit met iets wat er elders plaatsvindt. Maar wat is je solidariteit met de stad Eindhoven? En al die andere dingen die in Eindhoven plaatsvinden. Is het zo dat je breder kijkt dan alleen maar je etnische groep? Ik ben jullie begeleider. Ik ben niet islamitisch, maar ik ben jullie begeleider. Ik doe mijn best om jullie te snappen. Doe jij je best om de Antillianen, Surinamers en de mensen die hier langer zitten ook te snappen? Zijn er dingen dat je gezamenlijk doet? Hoe wil je vooruitkomen en hoe kan ik jou helpen om vooruit te komen? Dat soort dingen zijn belangrijke dingen. Dat waren de dingen dat een opbouwwerker of toentertijd een jongerenwerker deed met jongeren. En het ging mij toentertijd dat ze jongeren waren. Niet dat ze jongeren waren met dat Marokkaans of Turks. Dat kwam als tweede. Het waren jongeren. Dat was een deel van hun identiteit. En als jongeren moesten ze van boys to men. Ja. En hoe hield ik hen om men te worden? Men te worden die bijdroegen aan de samenleving in een positieve manier. Doe dat wat zij doen, hè? Elkaar en zichzelf indelen in mm-hmm. etnische groepen mm-hmm. of nationaliteitsgroepen. Mm-hmm. Is dat iets wat door Nederland gebeurt of doen ze dat zelf? Dat is een dubbele beweging. Dus als jij steeds wordt aangesproken als Marokkaan... Mm-hmm. Maar je komt binnen als familie en je wil vooruitkomen... maar iedereen noemt jou Marokkaan... dan op den duur denk je, ja, we zijn Marokkaan. Je komt binnen en je plaatst mensen in bepaalde wijken samen. Nou, dan moet je je niet verbazen dat ze gezamenlijk zullen optrekken... En er is niks mee met gezamenlijk optrekken. Maar je moet gezamenlijk optrekken en optrekken met de ander. Beide. Het is begrijpelijk dat je graag je taal wil spreken. Emma zegt op dat moment, prima. Maar je praat ook Nederlands. Waardoor je dan twee of drie gesprekken hebt. En op den duur ontstond er een taal... wat men straattaal noemt, in diverse varianten. En dat taal is een taal dat jongeren... van diverse etnische komaf, met heel veel Surinaamse woorden... en op dit moment ook Antilliaanse woorden, de HOD enzovoorts... Mm-hmm. Onderdeel werd van een communicatiemiddel voor al die jongeren. Ja. En dat is belangrijk, dat ze dat hebben... en al dat cultuur dat eruit is gekomen, de hele urban movement. Super. En hoe maak je een link, een articulatie... met de rest van wat er gebeurt in de samenleving? Yes. Dank je wel. Dankjewel voor het fijne gesprek van Francho Guadeloupe. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En mocht je in het Caribisch deel van ons koninkrijk wonen, dan luister je naar de Avond van Caribisch Netwerk. We gaan luisteren naar een podcast. De podcast Koninkrijkskwesties. Waarin Natasha Gibbs op zoek gaat naar antwoorden over het Caribisch gebied. Nu gaat ze naar Sint Maarten. Sinterstatius in Bonaire, waarin zij spreekt met Afrida Martis en Risha Blake, die bezorgd zijn over de situatie van hun eiland. Veel luisterplezier. Welkom bij deze podcast van NPO Radio 1. Er was bestuurlijke wanorde, er was willekeur, er lag een rapport aan de grondslag, dus we hebben gezegd, we gaan het tijdelijk overnemen. Er moeten nog een aantal dingen gebeuren. En in september volgend jaar gaan we bekijken of de zaak voldoende op orde is om dan eventueel het jaar na de verkiezing te houden. Je hoort staatssecretaris Raymond Knops over de situatie in de bijzondere gemeente Sint Eustatius. Nederland nam daar begin dit jaar het bestuur over. En zoals je net hoorde, zijn ook de verkiezingen op het eiland voorlopig uitgesteld. En je kunt je wel voorstellen dat de lokale politici daar helemaal niet blij mee zijn. Dat die ingreep is plaatsgevonden, dat is prima wat mij betreft. Maar dat het verbonden werd aan het uitstellen van de verkiezingen, dat vind ik jammer. Met Caribisch Netwerk berichten we regelmatig over de situatie in de bijzondere Caribische gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Maar niet genoeg als het aan de Bonaireaanse Afrida Martis en de Staatsiaanse Risha Blake ligt. Zij maken zich ernstig zorgen over de situatie op hun eiland. En ze willen dat er meer aandacht voor komt. Daarom besloot ik de twee dames bij mij thuis uit te nodigen voor wat arepas, tamarinda juice en real talk. Even voor de mensen die jullie niet kennen. Alfie, wat speelt er nog meer in jouw leven naast natuurlijk de zorgen over jouw eiland Bonaire? Ja, nou, ik doe eigenlijk heel veel dingen. Maar wat ik voornamelijk doe is dat ik bezig ben met het diversiteitsbeleid van de Universiteit van Amsterdam. Decoloniseren van het onderwijs. Dus dat is gewoon mijn dagelijks leven een beetje. En daarnaast ben ik ook heel erg betrokken met andere bottom-up collectieven in Amsterdam. Dus dat zijn gewoon voornamelijk studentencollectieven die zich ook bezighouden met dit. En proberen de universiteit te veranderen. En, ben je een activist? Ja, ik krijg die vraag heel vaak. Voorheen zei ik altijd, nee, ik ben het niet. Want dat is dan zo'n label die op je wordt geplakt. Maar ik denk dat ik er nu een soort van vrede mee heb dat andere mensen mij zo zien. En daardoor ben ik die label ook meer gaan omarmen, om het even zomaar te zeggen. Omdat wat ik doe is eigenlijk wel gewoon activisme. Maar ik zie mezelf gewoon, ik zou mezelf niet zo snel, oh, I'm an activist. Snap je wat ik bedoel? Het is meer dat omdat anderen het zo vaak hebben gezegd nu, dat ik denk van, het is tijd om gewoon te accepteren dat ik een activist ben. Waarom heb je daar zoveel moeite mee? Het heeft eigenlijk voornamelijk te maken met hoe je dan wordt geframed in Nederland op het moment dat je als activist door het leven gaat. Je krijgt veel te maken met, ja, met stigmatisering, problemen op je werk, problemen met mensen die je net ontmoet. Als je dan uit moet leggen wat voor werk je doet, dan krijg je altijd hele ongemakkelijke gesprekken eigenlijk. En ja, het is gewoon niet makkelijk om activist te zijn. Je zit in een hele moeilijke situatie. Heb je er stress van? Ja. Ja, ja, echt gewoon stress dat het gewoon niet goed met je gaat. Met je lichaam niet, mentaal niet. Voornamelijk omdat je een hele grote verantwoordelijkheidsgevoel hebt voor waar je mee bezig bent, het doel. Alles wat jij probeert te veranderen, dat is ook jouw leven, zeg maar. Dus als ik het heb over diversiteitsbeleid, dan heb ik het eigenlijk over mezelf. En dat valt dan gewoon niet van elkaar te onderscheiden. Dus alle stress die daarbij komt kijken, dat neem ik gewoon mee naar huis. Ja. En jij, Jurisha, waarvoor sta jij je 's ochtends op? Nou, voor mijn baan, voor mijn werk. Ik ben een juffrouw op een middelbare school in Rotterdam. Ik geef 3 dagen per week les. En ik ben een Engels docent. Ik ben een pittige juffrouw. Echt pittig. En super kort soms van... Goedemorgen, het is zo, dit gaan we doen, klaar. Ik hou discussies heel kort. Interessant, want dat doe je eigenlijk niet op je blogs. Daar ga je geen enkele discussie uit de weg. Oh ja, ik schrijf een blog. Ik kan geen tegenwoordig tijd gebruiken, want ik ben 1 jaar gestopt daarmee. Dat was omdat ik het gevoel had, misschien zoals Alfie, van het werd allemaal te veel. Ik wilde mijn ervaringen delen met mensen, zodat ze wel een beeld van Nederland hadden, of nou van mijn leven hadden, dat het is goed, maar soms slecht. En ja, maar voor mij werd dat soms te confronterend. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ik heb een keertje op Facebook gewoon in een forum van Sint-Eustatius gepost: stuur je kind niet naar Nederland. En men waren van, oh ja, waarom zou je zoiets zeggen? Jij woont in Nederland, het is jou toch gelukt. Maar niet wetend hoeveel pijn en moeite en slapeloze nachten en gewoon dagen van... Ja, er is zo'n grote kloof dat je moet heel snel volwassenen worden. En je wordt geconfronteerd met je huidskleur, dat niet echt op Sint-Eustatius gebeurt. Want... ja, racisme bestaat, dat weet je. Maar je maakt het echt pas mee als je weg van je eiland gaat. Maar goed, ondanks alle kritiek blijf je je toch uitspreken. Nu ook, je zit hier nu toch ook bij mij op de bank. Ja, ik denk een beetje mijn opvoeding. Ik ben christelijk opgevoed. Help those who can't help themselves. Dus ik voel altijd een beetje een plicht... van ja, ze zijn mensen en dan zijn ze mijn mensen. En als ik dit niet zeg, zegt niemand het. Andere mensen moeten dit weten. Ja, en dan was er die groepsapp. Weet je wel, het ging helemaal los, hè, Alfie? Want ik stelde voor om het te gaan hebben over het archetype van de zogenaamde altijd sterke zwarte vrouw binnen onze Caribische gemeenschap. Maar jij zei, leg dat maar even op de plank. Vertel. Ja, ja. Ja, nou kijk, het is dus niet dat ik dat onderwerp wat je aankaarten niet belangrijk vind. Ik vind dat super belangrijk en moet ook ooit besproken worden in een podcast. Maar het is gewoon niet urgent voor nu. Voor nu is gewoon de rechtszaak die Stacia heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat is voor mij heel erg belangrijk. En ook wat er op 14 november op Bonaire is gebeurd met de stille staatsgreep. Het is gewoon zo'n urgente zaak. En ik vind dat omdat er dus zo weinig kennis en zo weinig aandacht aan wordt besteed, vind ik dat wij dat dan hier, die in de diaspora wonen, wij moeten daar dan gewoon iets aan doen. Dus vandaar dat ik meteen zei van, nee Natasha, gaan wij mooi niet doen. I'm gonna stand up for Stacia en Bonaire in dit geval. En kijken of je dan zegt van, oké, Alf, dan gaan we hier iets over opnemen. Dus ik ben heel blij dat je dus net ook de urgentie van de zaak had ingezien en dacht van, oké. Maar is het niet genoeg? Dat heb ik ook in de groepsapp toen gezegd. Ik zei, maar Alfie, we berichten er echt wel over. Ik heb je toen meteen gespamd met allerlei artikelen over de situatie in de bijzondere Caribische gemeente. En toen kreeg ik van jou terug, ja, Natas, ik lees al je artikelen. Ik lees alles, ja. Maar waarom is dat niet voldoende, de verslaggeving die wij ja, doen? Ja, omdat als journalist heb je zeg maar gewoon een taak om tussen haakjes dan... neutrale berichtgeving te doen. Dus je kan, ja, tenzij je bijvoorbeeld onderzoeksjournalist bent, dan kan je heel veel verschillende mensen gaan interviewen en verschillende kanten van zo'n verhaal belichten. Maar in die korte berichten van NTR heb je daar helemaal geen ruimte voor. En dan is het des te belangrijker dat je dit soort gesprekken kan houden, waarin dus mensen van de eilanden zelf aan het woord komen en zelf vertellen over wat zij horen van hun vrienden daar, hun familieleden daar, of wat ze zelf hebben meegemaakt toen ze daar waren. Dat is super belangrijk om de stem van de Bonaireaan, de Staatsjaan te laten horen, omdat daar heel vaak dus ook het kritisch geluid zit. Ik snap je. Maar spreken jullie wel voor de meerderheid? Nou, ik wil niet zeggen dat ik de stem ben van Stacia. Dat kan niet. Maar ik ben wel een stem. En ik ben wel een stem voor meerdere mensen die mijn mening ook delen. En wat ik wel kan zeggen vanuit Stacia is dat alle Stacianen vinden wel dat het beter kan. Ik ken geen één die zegt van, oh ja, nee, het is prima zo. Dus dat er verbetering moet komen, dat willen we allemaal. Oké, ik begrijp het. Maar even voor de mensen die niet weten wat er gaande is, wat is op dit moment je grootste zorg als het gaat over Sint Eustatius? Ik ben bang dat wij ons Stacia verliezen. Ik wil het niet kwijtraken. Ik bedoel, ik ben opgegroeid op een eiland waar we iedereen kent, waar we liefdevol zijn voor elkaar. En het is niet dat Nederland geen liefde heeft, maar het is niet hetzelfde. En dat kan ook niet, want Nederland is veel groter. En op zo'n kleine eiland hebben we ons eigen cultuur. En wat ik nu merk, en zeker wat ik hoor van de staatssecretaris Knops, dat veranderd moet worden. Toen de mensen gingen praten over toen ze de staatsingreep wilden doen in februari was het. Ik ging naar de Tweede en de Eerste Kamer luisteren. En dat ik begon te huilen, want het deed zoveel pijn dat er mensen waren die vroegen zich af, en dan gewoon leden van de Tweede Kamer, van oké, hoe gaan we de veiligheid van de mensen garanderen? En ik dacht, hoe bedoel je veiligheid? Wat denken jullie van ons? Dat wij dan, wat, de staatssecretaris of iemand anders van Nederland wat aandoen? Dat is niet Stacia. En in Den Haag hebben ze geen beeld van ons. Ik moet zeggen, ik vind het best heftig om te horen dat het je echt zoveel doet natuurlijk, Jurisha. Toen je hoorde hoe er in politiek Den Haag over jouw eiland wordt gesproken. Hoe is dat eigenlijk bij jou, Alfie? Het is gewoon heel denigrerend en gewoon schandalig. Want het laat voor mij ook heel erg zien hoe weinig mensen eigenlijk weten over de eilanden. En dit zijn gewoon volksvertegenwoordigers die worden betaald om hun baan uit te voeren. En eigenlijk kunnen ze dat helemaal niet, omdat de meeste van hen die hebben niet de juiste kennis over wat er allemaal gebeurt op het eiland. En wat ze dan wel weten, weten ze allemaal van rapporten en zo, of van de staatssecretaris die dan aan het werk is. En over de jaren heen heb ik gemerkt dat de staatssecretarissen die wij hebben gehad, die zijn gewoon stuk voor stuk, hoe moet ik ze noemen? Nou, je zit bij mij op de bank. Ik zou zeggen, ja, zeg wat het je is wil. Echt gewoon dat ik denk, wat voor uitschot is dit? Hoe kan je bewijs hebben van nota bene je eigen onderzoekers? Sturen ze naar de eilanden om onderzoeken te doen over armoede, over een wettelijk sociaal minimum, over hoe het zit met de bouw van een ziekenhuis. En keer op keer staat er in het rapport, deze mensen leven zwaar onder de armoedegrens. Het is echt niet goed zo. Dit is super dehumaniserend. Dat schrijven al die wetenschappers. Een staatssecretaris leest dat en denkt, ja, ga ik niks mee doen. Dat is wat er keer op keer gebeurt. Oké, duidelijk. Zo kijk jij dus naar Den Haag. Maar wat is nou echt het effect op de mensen daar, op de eilanden? Hoe hebben zij hier last van? Oké, wil je dat ik ga praten over hoe arm de mensen daar zijn? Ja, ik wil het weten. Over wat ik allemaal met eigen ogen zie. Ja. Ik ben net 4 maanden op Bonaire geweest. En ik zie gewoon dat mensen gewoon niet kunnen rondkomen van het kleine beetje geld wat ze verdienen. En ik zie gewoon heel veel mensen in mijn familie die hun rekeningen niet meer kunnen betalen, die meerdere baantjes hebben om hun huur te kunnen betalen, om boodschappen te kunnen kopen. Alles wordt duurder. Water, energie. En ook de prijzen in de supermarkten zijn abnormaal hoog. Mensen zijn aan het overleven. Irisha, is dit ook het geval op Sint Eustatius? Dat is natuurlijk op Sint-Eustatius zo. En de staatssecretaris weet ook daarvan. Ik weet nog dat ik chocola ging kopen. En ik ging dus naar de winkel en ik dacht, ik kan heel slecht rekenen, maar als ik het goed heb, klopt dit niet. Want de chocola was eerst 1 gulden 25 en het was daarna 1 20 dollar. En ik dacht, huh? Dat kan niet kloppen. Ze zeiden toch dat het 80 cent... Oké, dat klopt niet. Dus ik ging naar de manager toe en ik vroeg me, ja, hoe zit het? En ze zei van, ja, als je zoveel invoerrechten moet betalen ineens, dan gaat de prijzen ook gewoon omhoog. Ja, en de lonen gaan niet omhoog. Die blijven even laag. Nee, maar mijn probleem met ons huidige status is niet dat wij meer of minder autonomie nodig hebben. Dat is het niet. Mijn probleem is dat Nederland zegt dat wij een gemeente zijn. Dat zeggen ze, maar dat doen ze niet. Ze doen niet alsof wij een gemeente zijn. Mijn ouders betalen netjes hun belasting aan Nederland, aan ons koninkrijk. En ze krijgen niks terug. En wat zouden ze ervoor terug willen hebben? Een pensioen dat meer dan $600 is. Dat mensen niet meer dan 2 banen nodig hebben om rond te komen. Ik zou dan graag willen dat een kindgebonden budget zou komen op Stesia. Kindgebonden budget, ook wel bekend als kinderbijslag, toch? Ja. Want dat is er niet in de Caribische gemeente. Oh, jawel hoor, maar hoeveel was het? Die is 3 keer lager dan in Nederland. Ik wil niet zeggen dat het $35 was, maar ik zeg het toch wel. En you can fact check me, maar het is echt laag. Abnormaal laag. En dan heb ik het ook over mensen die totaal niet werken. Dat je niet meer dan $100 krijgt voor een kind. En je werkt niet. En we kunnen niet eens over uitkeringen praten. Want op Sint Eustatius, als je niet werkt, moet je familie voor je zorgen. Want, en ik weet ook dat het op Bonaire en Saba ook zo is. Op de beste eilanden is dat zo. En dat is wat mij stoort. Want je zegt tegen mij van, oké, ik moet ingrijpen omdat jullie werk niet doen. Maar ik denk, maar jullie doen jullie werk ook niet. Want als ik vandaag naar de gemeente bel, ik bel morgen en ik zeg, ik ben mijn baan kwijt. Ik heb een WW-uitkering nodig. Ik krijg hem in Nederland. Er is geen wereld waarin ik hem niet krijg. Ja, wij hebben niet zo'n sociaal vangnet. Dat komt omdat Nederland, die meet dus met 2 maten. En in de Nederlandse grondwet is er dus ook een clausule. En ze hebben dus ongelijkheid, hebben ze in Nederland, hebben ze gelegaliseerd. Daarin staat van, oké, op papier horen deze eilanden bij Nederland, maar in de praktijk mogen wij qua wetten allemaal uitzonderingen bedenken, zodat die mensen op die eilanden niet dezelfde sociale regelingen krijgen zoals wij dat hebben hier in Nederland, zoals Europese Nederlanders. Is dat dan het woord bijzonder? Ja, dat is het woordje bijzonder. Die doelt daarop. Maar dat betekent dus wel dat al die Afro-Caribische mensen, die zijn dus doemd om zo in armoede te blijven leven, zolang de Nederlandse grondwet niet wordt aangepast. En daarom ben ik in dat opzicht dus veel radicaler en pleit ik ook eigenlijk voor dat wij geen kolonie meer zijn. Ik wil gewoon dat wij losbreken uit het koninkrijk, helemaal onafhankelijk. Maar wel dat er goed wordt geregeld hoe het zit met herstelbetalingen. Herstelbetalingen, waarvoor? Herstelbetalingen voor het slavernijverleden, voor het huidige kolonialisme wat wij nog meemaken. Irisha, wil Sint Eustatius dit ook? Totale onafhankelijkheid en herstelbetalingen? Autonomie gaat niet werken. Niet voor Stesia. Waarom niet? Stesia is te klein. Ik ben eerlijk. Aruba, Sint Maarten, Curaçao. Ik denk ook niet dat autonomie voor Sint Maarten is. De statusaparte dat ze nu hebben, vond ik te snel. En Irma heeft het laten zien. Helaas. Maar voor Sint Eustatius is dat echt geen... Nooit een optie? Nu niet. Maar er moet altijd ruimte zijn voor ons dat wij wel later wat anders kunnen kiezen. Het moet niet zo zijn dat wij voorlopig en altijd en voor eeuwig een gemeente zijn van Nederland. Dat vind ik raar. Yes, dat was de podcast Koninkrijkskwesties. Waarin Natasha Gibbs de dames uitnodigt voor een goed gesprek over armoede en ongelijkheid onder het genot van lekkere arepas en tamarindesap. In het volgende deel gaan we weer luisteren naar Koninkrijkskwesties. En hierin gaat Natasha Gibbs daarin gewoon lekker verder. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. Hoe zit dat eigenlijk met Sint Eustatius? Daar is vaak onduidelijkheid over. Heeft het eiland nou wel? NPO Radio 1. 4 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Biden heeft in zijn State of the Union, de Amerikaanse troonrede, het recht op abortus benadrukt. Ook in zijn verkiezingscampagne doet hij dat vaak. Biden beloofde landelijke wetgeving in te voeren als daarvoor een meerderheid komt in het congres. In 2022 maakte het Hoge Rechtshof een einde aan het landelijke recht op abortus. Sindsdien verschillen de regels per staat. Een ander plan uit de State of the Union was al uitgelekt. De VS gaat bij Gaza een tijdelijke haven opzetten om de Palestijnen humanitaire hulp over zee te kunnen leveren. Schiphol is vandaag moeilijker te bereiken met de trein. Er vallen ongeveer 100 treinen uit vanwege extra werkzaamheden. Die duren tot halverwege de middag. Op sporen die de afgelopen weken niet zijn gebruikt vanwege onderhoud moet roest worden verwijderd. Dat was niet volledig ingepland, daarom heeft ProRail op de valreep besloten dat dat vandaag nog moet gebeuren. De reisplanner is aangepast, dus daarin is te zien welke treinen wel rijden. De Surinaamse voetbalbond heeft Stanley Menzo gepresenteerd als nieuwe bondscoach. Het is de tweede keer dat de oudkeeper van Ajax die rol op zich neemt. In 2022 was Menzo ook al 8 maanden bondscoach van Suriname. Hij vertrok toen omdat hij een lucratief aanbod kreeg van een Chinese club en werd in Suriname opgevolgd door Aaron Winter. Die moest onlangs het veld ruimen omdat Suriname zich niet plaatste voor de Copa America. Menzo moet nu proberen Suriname naar het WK van 2026 te leiden. Ajax heeft in de Conference League gelijk gespeeld tegen Aston Villa. In Amsterdam bleef het gisteravond 0-0. Daarmee heeft Ajax nog steeds zicht op een plaats bij de laatste 8. De return is volgende week donderdag in Birmingham. Het weer, het is helder en fris. Minima van 2 graden aan de kust tot min 2 in het binnenland. Daarna een zonovergoten dag. Het wordt 10 tot 12 graden. Maar door de stevige oostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En mocht je in het Caribisch deel van ons koninkrijk zijn, dan luister je naar de Avond van het Caribisch Netwerk. In deze podcast, waar we straks naar gaan luisteren, gaat Natasha Gibbs op zoek naar gesprekken over ongelijkheid en over armoede op de eilanden. Saba, Sint Eustatius en Bonaire. En daarin praat ze met Alfrida Martis en Orisha Blake. Waarin ze met arepas, tamarindesap het gesprek aangaat. Die dames zijn bang hun eiland te verliezen. Dat is toch een prangend thema voor heel veel dames of mensen op die eilanden. En in de volgende podcast gaan we daar weer naar luisteren. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. zou wel denken, waar blijft de podcast? Nee, we hebben wat technische problemen, maar de podcast, daar zijn we mee bezig. Die komt eraan. Ik beloof je dat de podcast over, ja, ik zou zeggen, 20 seconden ingestart wordt. Met Sint-Eustatius, daar is vaak onduidelijkheid over. Heeft het eiland nou wel of niet voor de positie van gemeente binnen het Nederlands Koninkrijk gekozen destijds? We hebben bijna allemaal gekozen voor de Nederlandse Antillen en dat kon niet. En het was echt een dag toen ik zei, we gaan Bonaire en Saba nooit vergeven. En uiteindelijk hadden we gelijk, want wij zeiden ook van ja, als wij een gemeente worden, gaan we Stesia, gaan we ons Antillen verliezen. Dat is wel zo gebeurd. Oké, dat is Sint-Eustatius. Maar Bonaire heeft destijds wel met een meerderheid voor de huidige positie binnen het Nederlands Koninkrijk gekozen. Nee, dat klopt niet. Omdat Bonaire heeft gekozen voor een directe band met Nederland. Ja, dus een gemeente van Nederland. Nee, maar we hebben nooit gestemd voor een gemeente. We hebben gestemd voor een directe band. We moeten heel goed letten op de woorden die we gebruiken. We gaan ervan uit dat Bonaireanen hiervoor hebben gekozen. Nee, dat is niet waar. Die woorden moeten we niet meer gebruiken. Bonaire heeft hier niet voor gekozen. Bonaire heeft gekozen voor een directe band. Wij dachten, oh, zo'n directe band zal vast wel zoiets zijn als de Nederlandse Antillen, alleen dan dat we dezelfde rechten en plichten krijgen. Snap je wat ik bedoel? Dus jullie hadden andere verwachtingen? We hadden andere verwachtingen. En Nederland heeft nooit samen met Bonaire aan tafel gezeten, nooit een vervolgreferendum georganiseerd waarin gestemd werd. Want laten we eerlijk zijn, als je het hebt over dit soort grote bestuurlijke beslissingen, dat moet je altijd overlaten aan het volk. Dit is veel groter dan een aantal politici die het eiland regeren. Het Bonaireaanse volk heeft het laatste woord in dit soort bestuurlijke zaken. En Nederland heeft nooit geluisterd naar wat het Bonaireaanse volk precies wilde. Wat wil het Bonaireaanse volk dan precies volgens jou? Wat het Bonaireaanse volk wil, is wat Stesia eigenlijk ook wil. Dus in dat opzicht zijn wij heel erg, kan je heel veel vergelijkingen vinden tussen Stesia en Bonaire, in de zin van, wij willen onze autonomie terug, die wij zijn kwijtgeraakt na 10-10-10. En met autonomie heb ik het over interne zelfbestuur. Dus dat Nederlandse betutteling is minder. Onze eigen politici hebben de touwtjes in handen. En op dit moment is dat niet zo. En dat betekent dus dat de Bonaireaan, die kan niet beslissen over haar eigen toekomst en wat er allemaal gebeurt, omdat Den Haag die doet dat. Nou was staatssecretaris Knops vorige maand op Bonaire en dit had hij erover te zeggen. Dit akkoord doet op geen enkele manier afbreuk aan het democratisch recht, de democratische beginselen van Bonaire. De eilandraad en de bevoegdheden van de eilandraad zijn onaangetast. Worden niet veranderd. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheden van de bestuurskring. Ook niet de bevoegdheden van de gezaghebber of de eilandsecretaris. Het enige is dat er een projectorganisatie komt met specifieke capaciteit, specifieke mensen die die opgaven die er zijn en die soms heel complex zijn om die uit te voeren. En dat doen we in samenspraak, zo staat ook in het bestuursakkoord. Dus het doet op geen enkele manier afbreuk aan de democratische soevereiniteit, zou je kunnen zeggen, de bevoegdheden van het openbaar lichaam Bonaire. Ja, klinkt ook alsof hij gewoon orde op zaken wil stellen op Bonaire. Dat willen jullie toch ook? Ja, maar hij heeft hier niks over te zeggen. Dat is dus het hele punt. Dit is het paternalistische wat ik bedoel. Dat Den Haag moet niet beslissen over wat er gebeurt op onze eiland. Ik ben er mee eens, hoor. Ik vind wel dat hij als staatssecretaris wel de recht heeft om te zeggen van, we moeten dingen in orde krijgen. Want het is en blijft de geld van de koninkrijk dat wij spenderen. Maar weet je... We hebben nooit gekozen voor die gemeentestatus. Dus dan is het illegaal. Het is sowieso al illegaal om mee te beginnen. En alles wat daar dan uit volgt is ook illegaal en in strijd met internationale verdragen. Het zijn er zoveel. Oké, maar feit blijft wel dat dit nu de situatie is. Waar ben je nou echt bang voor? Ik ben gewoon echt oprecht bang en bezorgd voor het welzijn van Bonaireanen, maar ook van Stacianen, dat ik denk van, wat blijft er van dat soort mensen over op het moment dat alles blijft vernederlandsen? Dus niet alleen maar de wetten, maar ook de opbouw van de eilanden, zeg maar. Want I'm not gonna lie, na 10-10-10 is het bevolkingsaantal van het inwonersaantal van Bonaire zo groot geworden. We gingen van, weet ik veel, van iets van 10.000 man of zo gingen we. Laatst stond er in de krant, in de Extra, onze lokale krant, dat we de 20.000 inwoners hadden bereikt. Er is dus iets anders aan de hand op Bonaire. Dat betekent dat dus Nederlanders die zich op het eiland komen vestigen, die mogen zich na volgens mij, ik weet het precieze aantal dagen niet, maar dan hebben ze dus al dat ze gewoon kiesrecht hebben en dat ze dus dan mogen meestemmen in verkiezingen en zo. Maar dat maakt het dus, maar dat is andersom toch ook zo? Als je je vanaf Bonaire in Nederland vestigt, mag je hier toch ook stemmen? Jullie stemmen toch ook nee, hier? Nee, maar je kan Bonaire niet met Nederland vergelijken. Iedereen doet dat, maar reverse engineering gaat niet zo. Wij hebben geen keus. En dat is iets dat ik heel erg duidelijk wil maken. Want als ik een keuze had, was ik op Sint-Eustatius gebleven. Sint-Eustatius is te klein, ik heb de HAVO gedaan. En daarna moest ik weg, want we hebben geen HBO. Klaar. Dus er moet dan wel andere voorzieningen zijn. Maar andersom, ik zou zeggen, wat is de reden dat je naar Sint-Eustatius wil? Behalve rust. Want werk is er niet zoveel voor een Nederlander, behalve als je als een ambtenaar komt. En dat is wat veel Stacianen, maar Sabanen ook, en Bonaireanen, dat ze moeite daarmee hebben. Want we zien wie naar ons eilanden komt. Het zijn geen oudjes, hè? Het zijn geen mensen die zeggen, oh joh, weet je, lekker voor mijn pensioen. Het zijn mensen in de 50. Mensen die gewoon lekker werken en die voor de overheid werken. Ik zeg het eerlijk, ik heb veel VVD'ers op Sint-Eustatius ontmoet. En dat was voor mij heel erg chockerend. Want ik weet nog, mijn moeder werkte in de bibliotheek. En ik ging daar naartoe. En toen zei ik iets over dat ik de VVD-partij best interessant vind in hoe het heel vaak misgaat met ministers. En dat we toch wel niks erover zeggen. Of ze gaan snel weg, streden af, en we horen niks meer over hun corruptie. Terwijl we dat echt weten dat het zo is. En dat wij als Nederlanders in het algemeen dat mening delen van, oh ja, dat ging best fout. En hij zei van, ja, nou, ik ben ook een lid van de VVD. En dus, oh. En ja, en wij werken. En toen ging hij over RCN praten. En toen had ik hem door. En ik zei, dus wacht. Jullie sturen al jullie mensen als ambtenaren naar Sint-Eustatius met jullie visie. En dat was voor mij een probleem. Want de visie van partijen zoals de VVD kloppen niet. Het klopt helemaal niet van wat Stacia, hoe Stacia in elkaar zit. Maar vinden jullie die mensen echt een bedreiging voor de lokale bevolking? Zeker, want het zijn mensen die komen met zo'n bekrompenheid, zoveel ignorantie, geen kennis over de Bonaireaanse cultuur. Ze doen geen moeite om papiamento te leren. Ze gaan eigenlijk in eigen bubbels. Dus dan komen ze op Bonaire en dan gaan ze daar een soort van mee in een Nederlandse bubbel. En dan mengen ze niet met de lokale bevolking. En dat is gevaarlijk, want wat doen deze soort Nederlanders die op Bonaire komen wonen? Die houden dus segregatie op het eiland in stand. En die maken het ook alleen alleen maar erger. Je ziet dus aan de ene kant mensen die alles hebben. Een goede baan, mooie auto's, goede kansen om op Bonaire een mooi leven op te bouwen. En aan de andere kant zie je Afro-Bonaireanen die arm zijn, meerdere banen moeten hebben, die amper kunnen rondkomen, waarvan hun kinderen naar school gaan. Die worden allemaal naar allemaal lagere schooladviezen gestuurd. En dan zie ik dat alle witte Nederlandse kinderen die pas op het eiland komen wonen, die ronden uiteindelijk allemaal hun school af op het Liceo Bonaireano, dus de enige afdeling voor HAVO en VWO. En dan denk ik, waarom laten wij dit toe? En ik wil dat daar gewoon een halt aan toe wordt geroepen. Daarom zeg ik, ik ben dus heel erg radicaal, omdat ik zie al die dingen en ik wil dat het stopt. Ja, dat heb je een paar weken geleden ook duidelijk gemaakt tijdens jouw vakantie op Bonaire. Ja, ik volg je. Ik ben zo'n engert die op je Facebook gluurt. Maar ik weet nog goed dat je van tevoren zei dat je echt voor je rust een tijdje terug naar je eiland ging. Lange vakantie van bijna 4 maanden. Ja, maar ineens hoorde ik je dus bijna iedere dag op de radio praten over autonomie van Bonaire. Vertel, waarom ook daar? Ja, nou, omdat ik doe dus heel veel van mijn berichtgeving en zo over wat er allemaal op Bonaire gebeurt, doe ik dus op afstand. Dat doe ik dus hier. En als ik dan op mijn eiland ben, dan maak ik alles echt mee. Weet je wel, ik ben bij mijn familie, ik zie mijn vrienden, ik zie de ongelijkheid, ik zie hoe kolonialisme alleen maar erger wordt. En ik zat daar en ik dacht, ik ben dit keer voor 4 maanden, bijna 4 maanden ben ik hier. Wat ga ik doen? Ik heb contact opgenomen met Noske Bonaire-Rubek. En zij hebben een dagelijkse radioshow van maandag tot en met vrijdag. Dus misschien dat je daarom dacht, ik ben er elke dag. Maar dat is niet zo. Het is niet de officieel. Ik was er maar 3 keer of zo. Dus ik heb ook echt vakantie gevierd, waar ik recht op heb. Ja, natuurlijk. Maar jouw bijdrage op de radio werden gemengd ontvangen. Er waren ook Bonaireanen die het helemaal niet eens met jou zijn. Ik had zeg maar 2 kampen zag ik ontstaan op het eiland. Ik zag dus een groep ontstaan die zo liefdevol en zoveel support had en zoveel hoop ook zag in mij of zo. Van kijk, hier is een jonge Bonaireaanse vrouw die gewoon snapt hoe de Nederlandse wereld werkt, hoe de Bonaireaanse wereld werkt en die gewoon groot durft te dromen en dat ook gewoon realiteit wil maken. En zij zien daar gewoon moed in en hoop voor de toekomst. Maar er was dus ook een ander kamp. En die andere kant, die kwam dus voor naar mijn huis. En ik denk nog steeds dat die persoon ik denk dat die persoon gewoon gestuurd is door een oppositiepartij die ook vaker activisten op Bonaire hebben geïntimideerd. Was dat ook wat deze persoon kwam doen? Ja, gewoon bedreigen, intimideren. Eigenlijk gewoon stond hij dus voor mijn deur op een zaterdagochtend. Ik maakte me klaar om net uit huis te gaan naar een etentje. En hij stond daar en hij zegt, jij moet ophouden met al dat gegil van jou op de radio. Je weet niet waar je over praat. En als jij echt zegt waar je allemaal voor staat, dan moet jij zelf maar gewoon een politieke partij beginnen. En al die dingen die jij verkondigt, moet jij dan gewoon in de politiek verkondigen. En niet als bezorgde Bonaireaanse burger buiten het politiek bestel. Dus het was overduidelijk dat deze man een soort van boodschap voor mij had. En ook voor de andere activisten van, we gaan jullie op de vingers tikken. Maar dat is ook een Bonaireaans geluid dus. Dit is een geluid van bepaalde oppositiepartijen. Maar wel Bonaireanen. Ja, dat zijn Bonaireanen, maar het zijn echt individuen die grote delen van het bevolking weten ze te manipuleren en af te kopen met geld. Op die manier komen ze dan uiteindelijk in de Eilandsraad. Maar hun hele politiek is dus gebouwd op manipulatie, verspreiden van leugens, het intimideren van bezorgde burgers op zo'n manier dat de status quo behouden blijft. Dus dat Nederland het voor het zeggen heeft op het eiland en dat er niet partijen in de Eilandsraad komen te zitten die daadwerkelijk opkomen voor de autonomie van Bonaire. Dus dit is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Oké, over ontwikkelingen gesproken. Hoe kijken jullie naar de rechtszaak die de Stasiaanse coalitie onder leiding van Clyde van Putten heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat? Even in het kort, ze zijn het niet eens met het besluit dat Den Haag begin dit jaar maakte om de coalitie opzij te schuiven en het bestuur van het eiland over te nemen. En daarom zijn ze nu dus een rechtszaak begonnen. Wat vinden jullie daarvan? Ten eerste, het is een recht om een rechtszaak te beginnen. Ja, want ze waren toch democratisch verkozen? Maar vanaf het begin is het wel zo dat Nederland een manier vindt om altijd aan tap te komen. We zijn wel een land van piraten. Vergeet ons geschiedenis niet. En ik weet niet hoe, maar ik heb wel het gevoel dat Nederland op een of een andere manier dit gaat winnen. En mijn hoop is dat de rechter zegt, ik kan hierover geen besluit maken. En jullie moeten naar de internationale rechtshof. Zoals dat gebeurt, denk ik wel dat Stacia een kans heeft. Maar als Stacia dit wint, gaan we opnieuw beginnen. Moeten we opnieuw beginnen. En waarover ik wel moet nadenken, zijn mijn neefjes en mijn nichten die op Stacia wonen. Ik moet wel denken over mijn ouders. Ik moet wel echt denken over mijn moeder die meer dan één baan heeft. En ik weet niet wat de gevolgen daarvan zijn. En ik ben eerlijk erin, ik ben bang dat het nog erger wordt. En uiteindelijk wordt het wel beter. Maar het kan ook erger worden in de tussentijd. En dat is mijn vrees. Want ik woon in Nederland en ik heb wel veel meer kansen. Maar er zijn mensen op Sint-Eustatius die wekelijks de 2 keer per week naar Sint Maarten, soms meer, naar Sint Maarten moeten gaan voor dialyse. Stel je voor dat Nederland zegt van, oh ja, vanwege dit of dat is het tijdelijk zo dat je puntjes niet kan doen. Mensen gaan sterven, want we zijn maar met 3500 mensen. Oké, maar die angst is ook aangeleerd. Is ook een gevolg van kolonialisme. Het gevoel dat wij zelf dingen niet kunnen. Dat we altijd maar hulp nodig hebben van een moederland. Ik wil gewoon af van dat gevoel. Dat gevoel is gewoon zo slecht voor de vooruitgang van ons als Caribische mens. En dat betekent niet dat we niet realistisch moeten zijn en moeten nadenken wat de gevolgen zijn op het moment dat wij kiezen, oh, dit willen we niet meer. Want Nederland moet haar verplichtingen blijven nakomen als kolonisator. Ook als wij beslissen om autonoom te worden. En wie weet, on the long run, onafhankelijk. En veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Hebben die internationale verdragen niet bestudeerd. Houden zich niet bezig met de wetgeving van de eilanden. Ja, maar kijk, nogmaals, wat ik zei over dat ik van een eiland kom met 3500 mensen, wil ik het echt duidelijk maken dat ik iedereen op Stacia ken. Ik ken ook bijna iedereen op Bonaire. Duidelijk maken dat Bonaire veel groter is dan Sint-Eustatius. Ik ben me daar heel erg van bewust. Als Nederland nu weggaat, als Bonaire een paar goede investeerders krijgt, komt het helemaal goed met Bonaire. In vergelijking met Stacia is dat niet zo. Met Saba ook niet. Wij zijn zo klein dat wij misschien altijd afhankelijk zijn. Een lastige kwestie dus, begrijp ik. Maar wat nu dan? Moeten we dan afwachten? Ik wil niet afwachten. Ik ben wel ik denk dat wij meer voor onszelf moeten opkomen. Mijn positie is wel van, luister Nederland, ze betalen belasting en dat wil zeggen dat ze recht hebben op. Punt. Ik wil geen grote discussie. De logistiek ervan interesseert me niet. Het moet gewoon gebeuren, want ik ben een Nederlander en in mijn paspoort en in die van mijn moeder en iedereen op Stacia staat Koninkrijk der Nederlanden. En dat wil zeggen dat wij hetzelfde rechten hebben. Want ik bedoel, mensen die ook uit oorlogsgebieden komen, krijgen wel meer geld dan de mensen op de Bes-eilanden. Dat kan niet. Oké, ga je dan zelf actie ondernemen? Ja, maar dit is iets dat ik ben echt daarmee bezig nu. Ook met andere Stacianen. Want Koosnake kwam naar Nederland toe om te lobbyen. En ik dacht, dat was een heel goed idee, maar niet van Koos. Ik wil dan dat Koos het niet meer doet, maar dat het anderen worden. Niemand van de politiek. een burgersinitiatief. Dat Sint-Stasianen komen en wij zeggen van... kijk, zo is het. Jij bent iemand van de Tweede Kamer en jij weet niks over mijn eiland. Wees eerlijk met jezelf. Jouw staatssecretaris, hij weet ook niks. Hij heeft geen idee wat daar plaatsvindt. En ongeacht hoe vaak hij naar Stasia gaat, ook al komt hij een leuke speech doen op Sint Eustatius, hij weet nog steeds geen moer over mijn land. Hij weet niks. En dat wil zeggen dat ik als Stasiaan het zelf moet doen. Op Bonaire moet ook hetzelfde gebeuren. Maar of zie jij dat ook zitten? Om met een groep Bonaireanen naar Den Haag te gaan... om net als Jurisha te lobbyen voor gelijke rechten? Nou, ik wil eigenlijk heel graag gaan protesteren een keer. Bij hun volgende overleg. Ja, omdat ik heb het idee dat we onze stem... dus in de diaspora niet goed genoeg laten horen. Dus dan ga ik maar gewoon daar staan en lawaai maken of zo... als een soort van artistiek protest. Maar wat bereik je daar dan mee? En dan wordt de boodschap duidelijk van... we laten ons niet genoeg horen. Oké, ik heb een idee. Jullie gaan protesteren... en dan komen de Stasianen later gewoon rustig. Dan willen ze beter naar ons luisteren, want dat is erger dan ons. Dit is een goede idee. Ik vind het goed. Nee, ja, maar ik geloof niet in dialoog, want dat gaat eruit... Dat gaat, kijk, een dialoog gaat ervan uit dat er twee gelijke partijen aan tafel zitten. Een gekoloniseerd eiland en een kolonisator zijn niet twee gelijke partijen die met elkaar in gesprek gaan. Zie je, ik ben niet gekoloniseerd. Jurisha Blake is niet gekoloniseerd. En de Stasianen die ik ken, wij zijn niet gekoloniseerd. De slavernij is al lang afgeschaft. En ik ga daar naartoe. Als een Nederlander, als een lid, een burger van de Nederlandse Koninkrijk. Met dezelfde rechten dat de staatssecretaris Knops heeft. Met dezelfde rechten als de koning. Die heb ik ook. Oké, protesteren of lobbyen. De keuze is aan jullie. Ik ben er in ieder geval bij om er verslag van te doen voor Caribisch Netwerk. Kom je ook mee lawaai maken? Nee, dat mogen jullie doen. Maar ik wil jullie wel hartelijk bedanken voor jullie openhartige bijdrage aan deze podcast over de situatie op jullie eiland. En ik zou zeggen, ik zie jullie op het Binnenhof. Ja, ik ga echt iets plannen. De Nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Yes, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Het is momenteel bijna half vijf in ieder geval in ons deel van het Koninkrijk. En mocht je luisteren vanuit de eilanden of andere delen van ons Koninkrijk... dan is het... Nou, 5 uur eerder. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Payne en naast mij in de regie zit Voort. Aan de telefoon heb ik Gerard Meijer. Gerard. Ik hoor je helemaal niet. Gerard. Hoor je me niet? Ja, ja, ik hoor je nu wel. Gerard, okay. Jij werkt bij het Openbaar Ministerie. Of althans, nee, leg het zelf even uit aan de luisteraar. Nee, ik woon en werk op Bonaire. Ik ben een dienst wat we noemen de Rijksdienst Caribisch Nederland. Maar ik werk feitelijk voor sociale zaken en werkgelegenheid. Dat is een afdeling van het gelijknamige ministerie in Nederland. En wij helpen de mensen met... op allerlei gebieden op sociaal terrein. Verschillende gebieden. En een van die gebieden is natuurlijk dat er momenteel een olieramp op neer is. Nee, daar houden wij ons helemaal niet mee bezig. Hoe raar het ook klinkt. Dus zakelijk ben ik daar totaal niet bij betrokken. Maar als burger en inwoner van... van Bonaire krijg je natuurlijk mee te maken. En schrik je daar wel van, ja. Ja, tuurlijk, ja. En merk je daar wat van die olieramp? In het dagelijkse leven merk je daar eigenlijk heel weinig van. Behalve wat berichtgeving. Maar ik ben erg betrokken bij het wel en wee van het eiland. En speciaal bij de natuur onder water, ook boven water. En toen anderhalf week geleden de berichten kwamen dat er olie ging aanspoelen aan de, wat wij noemen, de ruwe kant van het eiland, de oostkant. Ja, dat schrik je wel heel even. Dat is een prachtig natuurgebied. Heel bijzonder ook in de wereld. En ja, dan gaan er wel gedachten door je hoofd van, oh jee, als we dit maar kunnen beheersen en wat dat betekent, gaat dit betekenen voor de lange termijn. Tuurlijk. De eerste stap. Want hoe lang woon jij nu op het eiland? Sorry? Hoe lang woon jij nu op het eiland? Ik woon, even kijken, bijna 15 jaar woon ik, 14 jaar woon ik nu op het eiland, ja. Heb je ooit zoiets als dit gezien? Nee. Het is in 2017 is er ook olie aangespoeld. We spelen eigenlijk hetzelfde. Toen is er wat minder rukbaarheid aangegeven. Mm-hmm. Maar ja, er komt natuurlijk steeds meer aandacht voor de natuur. En dan schrik je wel. Ik ben, als je dan ziet dat Bonaire staat niet, ondanks dat iedereen dat denkt, bekend om zijn hele mooie zandstranden. Maar die zijn er wel. Als je dan zo'n dikke smurrie ziet liggen. Maar wat veel erger was, we hebben fantastische mangrovenbossen. Dat is echt een uniek stukje natuur. En als je daar ziet dat daar de olie dus tegenaan gaat klotsen, ja, dan dat is niet leuk. Ja, want jij zit bij het ministerie van Sociale Zaken en je helpt mensen. Ga je ervan uit dat dit op een bepaald punt toch effect op de mensen gaat hebben? Dat vind ik lastig. Hè? Als er op een moment echt schade, blijvende schade aan de natuur gaat komen, gaat dat denk ik ook zijn invloed hebben op het toerisme. Aantal horecabedrijven die in het gebied gevestigd zijn, die zijn ook een kleine week lang gesloten geweest. Maar het meest sombere scenario, blijven de toeristen weg. Ja, en dan gaat dat ook doorspelen, ook bij ons doorspelen. Hè? Mensen die hulp nodig hebben financieel. Ja, want het waar jij mee bezighoudt, is voornamelijk financieel. Ja, echt uitkeringen voor de mensen. Onderstand, wat dan in Nederland bijstand is. Dat soort zaken. Maar nog veel meer. Wij werken ook. Wij zorgen ook voor de werkstellingsvergunningen. Mensen moeten voordat ze op het eiland komen werken, een bepaalde groep moet de werkstellingsvergunning krijgen, om ze überhaupt mogen gaan werken. Dat gaan we merken. We hebben in de COVID-tijd hebben we de equivalent van de Nederlandse noodregelingen uitgevoerd. Dus het meest sombere scenario zou je daar allemaal aan kunnen gaan denken. Toen hebben we de situatie gehad dat een op de andere dag al de toeristen wegbleven. Ja, dat heeft impact op het eiland. Ja, maar als ik goed naar je accent luister, heb je iets van een beetje Zuiders accent. Klopt dat? Dat klopt, ja. Dat heb ik nooit afgeleerd. Nijmegen. Nijmegen, ja, inderdaad. Maar hoe kom je uit Nijmegen en dan ga je naar die eilanden om je bezig te houden met uitkering? Hoe komt het nou? Ja, dat vragen mensen wel eens vaker. Daar zit helemaal geen filosofie achter. Dat overkomt je. En dat is voor mij al in eerste instantie 1997 begonnen. Dus dat was al 27 jaar geleden. Toen werkte ik nog voor de Belastingdienst. En toen werd er gevraagd, zoek wat mensen die toen de tijd Curaçao een handje konden helpen bij de implementatie van nieuwe wetgeving. Nou, dan denk je, dat is wel leuk. Dus dan ga je daar voor een paar jaar met je gezin naartoe. Dan heb ik daar 4 jaar gewoond, 1997 tot 2001. Dat beviel zo goed. Daar kennis gemaakt voor het eerst met Bonaire. Gewoon een weekendje daar naartoe. Met vliegtuig en ik kan me nog herinneren, dat was eind 97, stapte ik het vliegtuig uit op Bonaire. Dan had ik zo'n gevoel van, wow, heel raar, maar hier voel ik me thuis. Nou, toen heeft het nog een hele tijd geduurd, maar uiteindelijk in 2009 waren er weer wat mogelijkheden om op Bonaire en in eerste instantie op Sint-Anastasia. Samen met Sint-Eustatius te gaan werken. Nou, dat gedaan. Project van 14 maanden. Het viel zo goed. Toen uiteindelijk maar besloten om definitief te blijven. Om sorry wat te nemen? Je viel even weg. Definitief te blijven. Ja, precies. Op de eilanden. Ja. Maar eigenlijk altijd in het sociale domein. Nee. Belastingdienst en... kijk, nu eind 2008 jaar geleden overgestapt naar het sociaal domein. Dus van de kant waarbij je in de perceptie van mensen daar geld weghaalt. overgestapt naar een dienst die met hetzelfde geld de burger helpt. Het kan verkeren. Ja, het kan verkeren, ja. Ja. En wat zijn nou dingen op Bonaire waarvan je zegt... dat staat Nederland eigenlijk helemaal nooit bij stil? Waar staat Nederland niet meer stil? Wat wij merken is dat op allerlei gebieden met de beste bedoelingen en met de beste intenties geprobeerd wordt om de eilanden vooruit te brengen. Maar de context is hier anders. Dus wat in Nederland werkt, werkt hier vaak niet. En Nederlandse kwaliteitseisen, daar zijn we vaak nog niet zo ver mee. Om allerlei redenen. Omdat het eiland nog niet zo ver is, maar ook gewoon omdat we het nog niet willen. En dat zit in allerlei kleine dingetjes. Gewoon ook in het dagelijkse leven. En daar zijn legio voorbeelden van. Ja, nou ja, laten we de volgende keer bellen over die voorbeelden. Dank je wel dat je ons even wilde meenemen en abonneren... wat er allemaal speelt daar en hoe het eigenlijk is bij sociale zaken. Ik heb geen idee. Ja. Of ik had geen idee hiervoor. Dank je wel, Gerard. Oké, graag gedaan. Doei. Yes. Ja, dit was Gerard Meijer. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. In de techniek en regie zit Ford. Mocht je luisteren naar Caribisch Netwerk vanuit de eilanden... dan is het natuurlijk de avond van Caribisch Netwerk. En we gaan even luisteren naar Tracy Chapman. Talking about a revolution that sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution that sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you're better? Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds. Starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. I'm talking about a revolution. Oh, oh, oh, no. I'm talking about a revolution. Oh, oh, no. I'm talking about a revolution. Ik heb net gehoord dat het Vrouwendag is geworden. Nou, dat is heel mooi. Wij vanuit het Caribisch Netwerk wensen iedere luisteraar die momenteel opstaat of gaat slapen een enorm mooie Vrouwendag. En in dat kader iemand die ook een trotse vrouw is op een van de eilanden, is Diona Bennett. Diona! Dag, Kiliano. Jij bent op Curaçao. Jij bent ook een trotse vrouw, neem ik aan, toch? Ik ben zeker een trotse vrouw. Vooral als ik ook kijk naar de andere vrouwen om ons heen die allemaal mooie dingen doen. Vooral ook binnen het cultureel erfgoed en museaal gebied. Ja, dan ben je alleen maar trots. Ja. Ik ben trots op mezelf, maar ik ben ook trots op alle vrouwen om me heen. Ja, zijn er veel, zeker. Want jij bent erfgoedspecialist. Zijn er veel erfgoedspecialisten die vrouw zijn? Nou ja, eigenlijk zijn ze in de meerderheid. En dat merkte ik vanaf op mijn opleiding alleen al. Mm-hmm. Dat ik met meerdere vrouwen inderdaad in de klasse, dan nog in de andere klasse, dan inderdaad de mannen. Dus dat is wel iets heel opvallends wat gaande is binnen de museale wereld. Ja. Interessant. Ja. Maar ik bel je natuurlijk helemaal niet om over Vrouwendag te praten. Ik bel omdat er het een en ander gaande is op Curaçao in de museale wereld. Ja, klopt. Dus eigenlijk op Curaçao en ook op de andere eilanden. Maar ik ben inderdaad nu op Curaçao. En ik vond het wel heel interessant, ook de podcast hiervoor en alle gesprekken die nu ook gaande zijn. Want je ziet natuurlijk ook, we zijn heel erg bezig met decolonisatie. Allerlei rijke verhalen over de zwarte geschiedenis. Er is steeds veel meer belangstelling voor. En we moeten natuurlijk ook ervoor kunnen zorgen dat deze verhalen op de beste manier verteld kunnen worden. Met ook inderdaad aandacht voor dat andere perspectief. Niet vanuit het perspectief vanuit de machthebber, maar vooral ook voor de mensen die onderdrukt werden. En dat we daardoor ook een andere kant kunnen krijgen op wat we op school kregen in de geschiedenisboeken, een breder perspectief. En wanneer je op de eilanden bent, dan wil je natuurlijk musea of andere culturele organisaties bezoeken om dat natuurlijk te kunnen zien, te kunnen meemaken en te kunnen horen. Maar dat maakt het dus net iets moeilijker ook voor de musea hier, omdat er natuurlijk een heel andere infrastructuur is met minder inkomen. En ze werken echt keihard om met het weinige wat ze hebben toch een mooie beleving te kunnen aanbieden voor de bezoeker. Ja, maar kun je een voorbeeld geven van het andere perspectief? Ja, zeker. Nou, als we bijvoorbeeld alleen al kijken naar we nemen dan het Tula Museum als voorbeeld. Want die is laatst dus geopend hier op Curaçao vorige week zondag. En als je dan kijkt naar Tula, en we proberen vooral in het Tula Museum een bredere perspectief te bieden door het hele Caribisch gebied mee te nemen. Je ziet dan bijvoorbeeld bij de ingang, dan zie je een galerij over het continent Afrika. En de bedoeling daarmee is eigenlijk omdat we altijd zeg maar, met een negatief zelfbeeld zijn opgegroeid over het continent Afrika, willen we daar iets meer bewustwording over brengen. Een voorbeeld hiervan is dat je bijvoorbeeld in Afrika in die tijd had je in het continent, bijvoorbeeld in Timbuktu, je had daar in plaats van de twee universiteiten, wat toen in Europa was, had je daar een stuk of 12, 17 universiteiten. Dus het is meer zo van, hey, kijk eens goed, probeer je ogen te openen vanuit eigenlijk het rijke wat Afrika, het continent Afrika, te bieden had. Omdat er natuurlijk al gewoon al 200.000 jaar geleden was er al natuurlijk mensheid. En niet het beeld wat we altijd krijgen van, Afrika, dat is vast, was niet zo ontwikkeld en was vast niet zoveel. En je hebt dan natuurlijk ook, als je kijkt naar het voorbeeld van de Mooren, zij hebben koud en heet water geïntroduceerd. En ook hoe mensen vanuit Europa zich moesten baden. Dus dat is zeg maar ook het anders perspectief wat we willen bieden. Maar vooral ook als je kijkt naar de opstand. Veel mensen denken dat de opstand van Tula zomaar ineens is ontstaan, omdat ze dachten van, hey, wij gaan nu strijden voor onze vrijheid. Maar als je naar het Tula Museum gaat, dan lees je over hoe het eigenlijk een hele netwerk was tussen Venezuela. En dan dat ze geïnspireerd werden door Haiti. En dat er verschillende berichten en boodschappen heen en weer werden verstuurd van mensen die natuurlijk reisden via de schepen. Dus het is gewoon een heel andere wereld als je daarin betreedt. Dus je echt denkt van wauw, hoe komt het dat ik deze andere kant, dit andere perspectief, eigenlijk nog nooit heb gehoord? Ja, maar wat is het belang van dat perspectief dan? Nou, het belang is juist ook dat, kijk, meestal dan leer je in de geschiedenisboeken, en gelukkig verandert dat op heel veel plekken, dan leer je alleen maar van, oh, oké, de slachtofferrol van de tot slaafgemaakte. Maar hier leer je van, oké, ja, we hebben al die dingen meegemaakt, maar kijk eens hoe we in verzet kwamen. Kijk eens die veerkracht, kijk eens al die opstanden. Dat je zelf met gevaar voor je leven, dat je weet hoe zwaar de straffen waren, dat je dan alsnog gewoon een opstand gaat organiseren. En dat je alsnog gewoon zoiets hebt van, nee, het maakt mij niet uit. Ja, oké, we worden onderdrukt, maar ik blijf gewoon strijden voor mijn vrijheid. En dat is iets wat in het verleden voor kracht heeft gezorgd. Maar ook nu in het heden, dat je denkt van, hey, als iets onrechtvaardigs gebeurt, of als ik niet goed word behandeld, dan nee, ik ga strijden, want dit is waar ik als mens recht op heb. Dus je kan alle dingen vanuit het verleden weer doortrekken naar het heden. Ja. En daardoor ook sterker werken aan je identiteit. Zodat je als een sterker persoon nu in de maatschappij kan staan. En stel je voor dat iemand naar Curaçao gaat en zegt van ja, die slavernij, daar weet ik heel veel van. Of misschien zelfs niet zo heel veel. Maar het is me voor vandaag iets te zwaar. Welke andere musea kunnen ze nog bezoeken die volgens jou de moeite waard zijn? Ja, er zijn heel veel. Ik wil dan eigenlijk meteen doorverwijzen naar Casti Palimaishi. Daar wordt meer ook gefocust op de Afro-Curaçaose cultuur. Je hebt ook het Mongi Maduro Museum. Daar wordt gefocust op de Joodse familie van Maduro. Dan kan je daar ook weer veel meer informatie over krijgen, over hoeveel invloed de familie had op Curaçao. Je kan naar het Maritiem Museum. Dan kan je meer, dat is wel iets meer koloniaal natuurlijk. Dan kan je leren over het maritieme verleden. Je hebt ook het Tamboe Museum. Ook weer focus op slavernij natuurlijk, maar dat is wel meer gefocust op gewoon de traditie van Tamboe en hoeveel kracht het nu nog steeds ook geeft in het hedendaagse leven. Je hebt ook Museum Kai Orgel. Dus er zijn echt heel veel musea op Curaçao met een hele grote verscheidenheid. Oh ja, Curaçao Museum kan je ook naartoe gaan als je iets meer wil weten over beeldende kunst op het eiland vanuit het verleden en ook nu hedendaagse kunst. Er is zoveel aanbod. En hoe mooi kan het zijn als we zeg maar ervoor kunnen zorgen dat de infrastructuur wordt veranderd en ook de subsidies meer aangepast kunnen worden op de musea in eigenlijk alle 6 eilanden, niet alleen op Curaçao. En wat bedoel je daarmee, met die subsidies? Daarmee bedoel ik, kijk, dat is een goede bruggetje. Daarmee bedoel ik eigenlijk, kijk, als je nu kijkt naar de Rijkscultuurfondsen bijvoorbeeld, er zijn heel veel subsidies beschikbaar, maar vaak zijn deze subsidies niet toegepast op de infrastructuur op de eilanden. Een voorbeeld hiervan is, je hebt heel veel gebouwen hier waarin de musea zich bevinden, de collectie zich bevindt, maar voordat je iets wil organiseren of voordat je een andere tentoonstelling wil plaatsen of een herinrichting wil doen, dan moet er eerst renovatie uitgevoerd worden aan het gebouw. Of er zijn heel veel projecten die mensen willen uitvoeren en dan hebben ze een goede locatie, maar dat kan dan niet, omdat het gebouw eerst gerenoveerd moet worden. Maar dat zijn bijvoorbeeld dingen waarvoor je dan moeilijker kan aanvragen. Dus er zijn andere behoeftes die als eerst staan. En bijvoorbeeld ook het betalen van personeel. Dus ook weer zoiets. Dus andere behoeften staan eigenlijk als prioriteit. En voor die prioriteit kan nu moeilijker aangevraagd worden. Dus dat zijn net de kleine dingen waar er overheen wordt gekeken. Als er wordt gekeken naar de eilanden en het museale en culturele wereld. En waar gewoon meer verbetering in moet komen. Ah, duidelijk. Dankjewel, Dionne. Ja. Graag gedaan, Giuliano. Bedankt weer dat ik even dit ter sprake kon brengen. Ja, tuurlijk. Ik denk dat het voor heel veel mensen die Curaçao misschien wat minder goed kennen, dat het alleen maar goed is om te weten hoe het museale leven daar eruit ziet. Zeker. En ik wil eigenlijk ook een oproep doen, want er zijn meerdere eigenlijk initiatieven ook om meer crowdfundingsacties op te zetten voor de musea op de eilanden en vooral specifiek ook weer voor Museum Tula. Dus dan wil ik eigenlijk iedereen eigenlijk motiveren om ervoor te zorgen dat we met z'n allen ervoor kunnen zorgen dat de musea en de culturele instellingen op de eilanden een veel betere positie kunnen krijgen door bij te dragen. Laten we hopen dat Minda gehoor aan geeft. Dankjewel, Dionne. Ik hoop het. Graag gedaan, Giuliano. Yes. Fijne avond. Dankjewel. Doeg. Dit was Dionna Bennett, erfgoedspecialist op Curaçao. En ze vertelde ons over de eilanden en hoe het nou eigenlijk met het museale leven daar gesteld is. We gaan nu bellen met, Jobert Tremus. Hij gaat dus vertellen over voguing. Daar weet ik zelf niet zo heel veel vanaf. Het is momenteel over... kwart voor vijf hier in het Europese deel van het Koninkrijk. En mocht je naar in Nederland, althans op Curaçao of de eilanden luisteren, dan is het daar kwart voor twaalf volgens mij. Je luistert nog steeds naar het Caribisch netwerk. En ik ben Giuliano Peen en de techniek zit voort. Mocht je vragen hebben, dan kun je bellen op 0800 1121. Of kan je even naar de Radio 1-app. Of kun je een bericht sturen via Instagram. Dat was even Kassaf. En ze zeggen, ja, het is gewoon een van mijn lievelingsliedjes. En ik wil dat even aan jullie laten horen. Ik heb in de uitzending Jobert Tremus. Jobert? Nou, ik heb niet eens een vraag. Het is een soort vraag. Als ik bijvoorbeeld genoeg geld zou hebben, dan ik heb er wat vaker over nagedacht. Jobert? Yes, goedenavond. Ja, ik schoof gewoon iemand met een vraag in. Dat ging mis. Hoorde je dat ook? Ja, ik hoorde dat ook, ja. Wat gek. Hey, wat fijn, want jij bent niet op de eilanden, jij bent gewoon in Nederland, hè? Ja, klopt. Dus wat fijn dat jij je wekker wilde zetten. Of course. Ja. Jij, kun je me wat vertellen over hetgeen dat jij bij Theater van Jan gaat doen? Ik organiseer een folkbal. En een folkbal is een competitie die gestart is in Amerika, eigenlijk een protest op de dragballs die daartoe waren, waar voornamelijk witte mensen alleen maar deel mochten nemen. Uit protest daarop is de ballroom scene ontstaan in Amerika, waar POC, Afro-Latin, ik eigenlijk hun ei kwijt kunnen, wat hun in de normale dragballs niet konden. Mm-hmm. En dat is nu al 10 jaar in Nederland. En met Valiant organiseer ik ook een bal, gebaseerd op de ballroom scene. Ja, kun je ons wat vertellen over die ballroom scene? Ja, zeker. Je kan het eigenlijk zo zien als een grote wedstrijd. Met daarin subcategorieën, mini-wedstrijden. Waarin iedereen eigenlijk laat zien dat hun de Beyoncé zijn van de scene. Mm-hmm. De bekendste categorie die mensen kennen is de voguing. Wat tegenwoordig bezig is gaan. Beyoncé heeft het gedaan op de Renaissance Tour. Madonna nu ook. En wat is die link met dat met Caribisch zijn? Ik kom zelf van de eilanden. Mm-hmm. En toen ik naar Aruba ging, kwam ik er. Volgens mij ben je weggevallen. Jobert. Ja, nou, dat is vervelend. Jobert die was in de uitzending en die de techniek laat ons in de steek, want die valt gewoon weg. Jobert vertelde over zijn theatervoorstelling, of althans in theater van Jant, waarin het ging over voguing. Ik vind het wel heel jammer, want ik wilde wel meer daarover horen. Nou, ik ga proberen om hem nog een keer te bellen. En tot die tijd luisteren we nog even naar Crossfire. Redemption. Crossfire. Hey, ik vind het toch wel sneu hoor, van die Jobert Tremu die helemaal is opgestaan om dit verhaal te vertellen over voguing in het Vaillant Theater. Dus ik zal nog even uitleggen wat hij wilde vertellen. Hij is bezig met een folk theatervoorstelling. Hij komt zelf van de eilanden. Folk is een... het heeft te maken met queer, met gay, met dansen. Mocht je dat nou interessant vinden, dan kun je 10 maart voor 10 maart kaarten kopen in het Vaillant Theater. Het is geen... ik hoor hier in de regie, het is geen theater, het is een show. Het Vaillant Theater, 10 maart. Hey, dit was alweer de Nacht van het Caribisch Netwerk. We hebben zoveel dingen gedaan. En de techniek liet me alweer in de steek, zoals elke keer. Maar het is voor mij gewoon een teken om lekker te gaan slapen. Ik denk dat voor de mensen die nu opstaan en de auto stappen, ik wens jullie allemaal een heel fijne dag toe. En mocht je gaan slapen op de eilanden, dan wens ik je fijne nachtrust toe. Volgende week zijn we er weer. Dit was Giuliano Payne met de Nacht van Caribisch Netwerk. Hierna heb je vroeg in de techniek en de regie zat Ford. En tot volgende week.